Labrīt, labdien visiem, kas vēl nav redzēti un kas visi, kas ir redzēti. Tad mēs varētu varbūt mēģināt sākt pamazām šajā rekorddienā, jo es kā esmu paredzēts, ka šodien tikšot atkal īsti kārtējie karstuma rekordi. Un brīnuma zem Latviju nebeidz pārsteigt ar jauniem un jauniem, teiksim, kaut kādām interesantām saistošām lietām. Es ceru, ka arī tas karstums galīgi nepiebiegs mūsu šeit. Mēs varēsim drusku parunāt par tēmu budismas un zinātni. Jāsaka uzreiz, ka, teiksim, es izmantoju šajā gadījumā praktiski man tās, pašam tas ieskats, viņas mēs neesam ne zinātnieks, ne arī, teiksim, man budismu pieredze diezgan ierobežot savukārt, toties ir labi, ka šeit, ja es kaut ko galīgi sāku šunāt, šķērsām par zinātni, tie ir mūsu vidū vairāk zinātni doktori, kas varēs man uzreiz laicīgi labot un novērst manas kļūdes, un es domāju arī, citi pieredzējušā kolēģi palīdzēs tik galā arī ar budismu pusi, tā kā es nešaubos, ja katrā ziņā mēs tiksim kaut kādā var veidot cauri. Vēl viena lieta, ko es gribētu teikt, ka es tiešām domāju, ka šī vairāk būtu domāt tāda kā saruna, tas nav kaut kāda pamācoša lekcija, ka jūs, tiksim, tagad noklausīsieties un uzreiz būs šis viedoklis pilnīgi skaidrs. Tas, un no otras puses arī, protams, es ļoti priecētos, ja jūs šīs sarunas gaitā, teiksim, arī droši jautāt, teiksim, tās lietas, kas jums neliekās skaidrs, vai, teiksim, jums kaut kam nepiekrītat, tad jūs ar to uzreiz dodat zināt, jo es domāju, ka laikums ir kā teorētiski vajadzētu pietikt, lai arī, protams, esmu vienmēr šis jautājums par to, cik daudz it kā tās informācijas un materiāli ir, tas ir vienmēr tas sāpīgais jautājums, kad liekas vai būs pa maz, vai būs pa daudz, vai ne to grūti pateikt daudz vai uz citiem, bet ne to mēs redzēsim šīs pārunas gaitā. Vēl viena lieta, protams, ir, ka diezgan grūti laikam būtu cerēt, ka es būtu 100% objektīvs, varbūt arī šajos skatījumos, jo tomēr, nu, katram no mums ir kaut kāds savs subjektīvais skatījums uz lietām, un, protams, arī šajā gadījumā šis viss kopējais pārstāsts nekādā veidā nav pasargāts no manas subjektīvās ietekmes un no manām subjektīvajām pārdomām par atsevišķām tēmām, atkal citos gadījumos, protams, es arī lielā mērā balstījies uz citiem autoriem. Tā, nu labi, ja mēs tagad mēģinām pamazām sākt virzīties, tad par ko mēs varētu mēģināt šodien runāt? Pirmais ir tas, ka drusku tādu vispārnā tādu pārskatu, ja tā varētu teikt, paskatītos uz zinātni un reliģiju. Varbūt uzreiz momentāli kā neizvākot ārā budismu ar savām īpatībām, ko mēs varēsim aplūkot vēlāk. Jo runājot par to, vai budismas ir tikai vienkārši reliģija, varbūt kā mēs esam pieptuši skatīt un kā daudzos gadījumos mēs to redzam. Nākošais varbūt arī parunāt par to, paskatīties uz zinātni tādā kritiskā skatījumā, jo arī zinātni nav pasargāti no savām problēmiņām un ka zinātni varbūt nav tikai tāds tīs, pilnīgi perfekts izziņas veids, kurš ir pasargāts no jebkādu veidu, teiksim, metafiziskiem iespējām. Otrs jau, viens jautājums, vai saistībā zinātnē zinātni ir reliģija, un kā varētu teikt, ka tomēr mūsdienās es teiktu, ka ir vērojams dažkārt, teiksim, šīs attieksmes ir tāds domas veids, kas apmēram asociējās jau, ja, teiksim, iegūst tādu reliģijas pārskatu, un, teiksim, ja faktiski paskatās arī citur, teiksim, rietumos, tad faktiski ir vesels domāšanas veids, kas ir populārs gan zinātnieku, gan nezinātnieku vidū, kurš būtu jau, teiksim, es saskatu zināt, tiksim, reliģijas elementi šajā pasākumā. Un tad, protams, arī tas, kā budismas un zinātne kopumā, kāds ir šīs iespējamās attiecību versijas, un kas bija, tiksim, interesanti, ka viņas ir diezgan neviennozīmīgs, un viņas ir atkarīgs gan no laika, gan arī no dažādiem citiem apstākļiem. Un tad es gribētu teikt par šiem jautājumiem, papildinājumiem un visām pārējām lietām, ka ar tām droši vajag startēt jebkurā brīdī, kad jūs, teiksim, vai nu, kad sākat iemikt, vēl kaut ko citu, tad, teiksim, reiz, lai tas tā ļautu pamodināt sev un pārējos. Nu, labi, tad varbūt palūkojoties vienkārši uz zinātni un reliģiju, es varētu teikt, ka no sākuma tā pirmajā acu uzmetienā liekas, ka tās ir ļoti atšķirīgas pasaules, un mēs varētu teikt, ka šis dabas zinātnes, kas ir ļoti radikāli, tiek attīstījušās beidzamā, nu, 300-400 gadu laikā, viņas ir mainījušiņas mūsu priekšstats par dažādiem reliģiskiem un metafiziskiem pieņēmumiem, un, protams, arī mēs redzam, ka tās neapšaubām nodrošinājušas būtisku progresu daudzās cilvēku dzīves jomās. Vienlaiks, protams, arī mēs varam teikt, ka fizika ir lielā mērā bijis pamats daudzām citām dabas zinātnēm, varētu teikt, gan kā šīs metodas ziņā, gan pieejas, gan domāšanas, es teiktu arī pat filozofijas ziņā, fizika varbūt ir tāds tīrākais, es gribētu teikt, zinātniskās izpētes un teoretizēšanas modelis, un, protams, daudz cits dabas zinātnes lielā mērā balstīts uz to, un tad, protams, mēs atkal varam strīdēt par to, vai, piemēram, sociālās zinātnes, tādu kā, piemēram, ekonomiku vispār uzskatām par zinātni, jo, teiksim, daudz elementu, kas ir, teiksim, raksturīgi klasiskajai zinātnei, nu, kā mēs to varētu, kā izziņas formē, nav atrodami šajā sociālajā zinātnēs. Un fizikā, teiksim, kas ir, varbūt, tās raksturīgās lietas, ir tas, kad ir, šis kombinētais pieejas, kas sastāv no empīriskas izpētes un matemātiskās analīzes, kas arī, protams, ir attīstījusies ļoti radikāli un šo beidzamo 200-300 gadu laikā, un līdz ar to arī mēs esam uzkrājuši neaptveramu informācijas daudzumu, kas arī nodrošinājas uz lielā mērā šo mūsu tehnoloģisko progresu. Tomēr no otras puses mēs varētu teikt tā, ka mēs neesam īpaši daudz vairāk sapratuši par to, kāpēc mēs esam šajā pasaulē. Un no otras puses, protams, varētu teikt, bet patiesībā tas nekad nav, par to nebūtu īpaši jābrīnās, jo zināt, nekad nav stādījis to par savu mēķi, lai arī atsevišķos gadījumos jāsaka arī zinātnieki paši ir kādreiz ieslīdējuši šajā, arī šajā teritorijā, cieši, teiksim, tur runāsim, ka tālāk, kad šo zinātni un reliģiju kopumā, jau zinātni kā reliģija atsevišķos gadījumos, Bet, ja mēs paskatāmies daudz no spilgtākajiem, kas bija pasaules arī zinātniekiem, kas arī mūsdienas, teikt, zinātnes radītāji, tiksim, tā kā Ņūtons, Laplass, tiksim, Dekārts, viņi bija dziļi reliģiozi cilvēki, kas, tiksim, šiem metafiziskajiem jautājumiem, saviem reliģiskajiem jautājumiem, viņi atbildes nemeklēja zinātnē, viņi meklēja tos reliģiskajos tekstos, un viņiem bija savs priekšstats, tiksim, kā, tiksim, šī pasaule ir, dibinā, bet, teiksim, viņi neiekļāv šīs savas, var teikt, spekulācijas ir pārdomas šajā savā zinātniskajā analīzē. Bet, ja mēs paskatāmies kopumā, protams, atkal, teiksim, pirmais, ko mēs ir kā redzam, ir, ka zinātni attīstoties, tā, protams, apgāž dažādas, teiksim, dažādu reliģiju priekšstatus, ir piemērs, un ceļš, es domāju, tas ir būtiski, varbūt, ar šo jūdīsmu un kristietības doktrīnām, un gala rezultātā, faktiski, kā tas viedoklis ir secinājums, ko mēs iegūstam, ir tas, ka mēs esam tādā dzīvojam milzīgā bezpersoniskā visumā, kurš, kas sastāv faktiski tikai no matērijas un enerģijas, un cilvēks kopumā dzīve tur radusies, var teikt, nu nejaušības un pēc tam evolūcijas dēļ, un līdz ar to, teiksim, nu šis nav tāds kaut kāds eksistenciālās jēgas, teiksim, šajā cilvēka pastāvēšanā. Protams, dažādi cilvēki, būdami cilvēki dažādi reaģē arī uz šo konfliktu. Ir cilvēki, kas, protams, ir, teiksim, šis, var teikt, diezgan moderns virziens, kas noliedz vienkārši reliģiju, tāpēc, ka viņi saka, nu, zināt, neko tādu neapstiprinību, taisnu otrādi zināt, šos pieņēmumus apgāž, un līdz ar to, teiksim, reliģija, tas bija kaut kādi maldi, kas ir nākoši no pagātnes, bet tagad mēs no tiem varam efektīvi atbrīvoties. Cits savukārt, pieķerās, teiksim, šai reliģiskajai, var teikt, dogmai, un viņi saka, ka tas, ko zinātnieki tur sapētīšu, nu, tas viss ir, nu, teiksim, viņi cenšās to atspēkot dažādos veidos zinātniskos vai mazāk zinātniskos, un galva rezultātā, protams, varētu teikt tā, ka te ļoti liels arī šis emocionālais iesaistījums, un tādā ziņā, ka pat, ja fakti neapstiprina šo mūsu pieņēmumu, tad mēs atkal vienāk paliekam pie šī mūsu pieņēmuma aizvērot acis, var teikt uz šo faktu. Un trešais ir interesants pieejas, ko daudzi cilvēki, un ir vesels, teiksim, gan izvēl filozofiskās kustības, kas kaunās radoši sakombinēt gan šīs zinātne un reliģiju, teiksim, un izvākot ārā tikai kaut kādas atsevišķas faktus, kur varbūt šie ceļi krustojās un pilnīgi ignorēja to, kur, teiksim, šīs ir tomēr reālas atšķirības vērojums. Tomēr, no otras puses, protams, mums ir šāda nepieciešamība, varbūt, teiksim, tomēr mēģināt kaut kādā veidā salikt šo vienu izziņas metodu, kas ir zinātne, kopā ar to, kas varbūt, ja kaut kur ir darīts iepriekš un vairāk ir saistīts ar šo garīgo attīstību, un tad viens no varbūt tādiem pirmiem, arī, teikt, ļoti interesantiem darbiem ir, teiksim, austriešu fiziķa Fritjofa Kappers darbs Tao fizikas. Es pieļauju, ka droši vien daudz no jums varbūt to ir lasījuši. Ja nu nē, tad es teiktu, ka tā ir katrā ziņā ļoti interesanta grāmata, kas ir pietiekoši piemērota nespeciālistam, bet kas dod arī varbūt nu ieskatu, teiksim, grāmata rakstīta bija, laikam, ja nemaldos 84. Gadā, protams, tagad daudzas lietas varbūt jau ir arī tai pašā kodola fizikā, teiksim, daļiņa fizikā ir attīstījušās un gājuši uz priekš, bet tomēr tā šīs paralēles ir pietiekoši interesants. Protams, atkal šeit ir drusku jāpatur prātā arī, kad, nu, 84. Gadā vēl nebija tik daudz arī informācijas par šīm, es teiktu, austrumu reliģijām, līdz ar to, teiksim, arī šis, zināt, teiksim, viņš ir salicis daudz lietas kopā, viņš ir salicis, teiksim, budismu, taoismu, un arī, teiksim, pat vēdiskās tradīcijas, teiksim, gan izvēr vienā kopā, un, teiksim, vienkārši apzīmēja to ar misticismu, un tad viņš ir atvedis, teiksim, šīs paralēles, ka, teiksim, starp zināt un šo misticismu, un, protams, atkal mēs nevaram teikt, ka arī šīs austrumu tradīcijas, ka viņas ir vienādas, un, teiksim, šī uzskata ir dažādi, teiksim, dažādās sistēmās, un, ja mēs gribam būt tiešām precīzi un skaidri par šo, tad, teiksim, tomēr mēs nevaram tā vispārināt, salīdzināt. Protams, arī šajā gadījumā man uzreiz jāatrunā arī savu kļūdu, teiksim, ka zināt, nu, zināt arī tas nav kaut kas tāds viens, viengabalains, jo ir sevišķi mūsdienās, ka zināt ir galēji specializēta, un, ja tu, teiksim, pat pasaki, pieņemsim, ka es nezinu, tu esi astrofizicis, tas atkal neko nenozīmē, jo tu atkal jāzina, teiksim, tas specializācijas lauciņš, un, teiksim, labi, es te, piemēram, nezinu, pētu galaktikas, vai ne, arī to nepietiek, ka, teiksim, atkal kaut kāds specifisks, teiksim, tas lauciņš ir vēl šaurāks, un katrā ziņā šī specializācija ir ļoti būtiska, bet, nu, šeit vispārināt runājot, tomēr, pieņemot šo empīrisko izpētes veidu, mēs runājam it kā par zinātni, un varbūt vispārināt drusku arī par reliģiju. Bet, nu, teiksim, atgriežoties atpakaļ pie šī skatījuma, ja mēs sasienam kopā, teiksim, mūsdienu zinātnes kaut kādas atziņas ar šiem mistiķu atziņām, tad tā problēma ir tā, ka šīs fizikālās teorijas viņas mainās. Un mēs esam redzējuši, ka, teiksim, tādas lietas, kas likušās, ir šausmīgas, stabilas un pilnīgi neapgāžamas, kā, teiksim, savulaik Lords Kelvins teica, ka ir daudz lietas, kuras mēs nezinām, bet viena lieta mēs zinām ļoti stabili, ka ēters tas pastāv. Un pēc tam izrādījās tomēr, ka nekā tam līdzīgi, pēc tam, nu, teiksim, šī zinātniskā dogma, var teikt, faktiski mainījās, un radās citas teorijas, kas savukārt teica, ka, nu, tāds ēters mums pat nav vajadzīgs, un mēs varam izskaidrot, teiksim, arī gan dažādu veidu mijiedarbības starp dažādiem ķermeņiem, arī bez šī ētera, un līdz ar to arī, teiksim, šī ēteriskā teorija faktiski ir pagātnes, var teikt, tagad pagātnes malda gandrīz vai. Un līdz ar to mums arī vēl jāpatur prātā vēl viena lieta, kad zinātne un arī, teiksim, fizika, viņa nav, teiksim, tīra tāda izziņas forma, kas būtu pilnīgi nodalīta no cilvēka, teiksim, subjektīvās ietekmes, jo neapšaubām tā ir šī domāšana, teoretizēšana, metodas izvēle, datu interpretācija, tas viss ir saistīts ar cilvēku aktivitāti, un kur daudzos gadījumos, kas ir interesanti, varbūt mēs vēlāk arī par to runāsim drusku detalizētāk, ir, ka ir metafiziski, var teikt, priekšstatība, pieņēmumi, uz kuriem balstās, ka esam tālāk mūs šis tālākā izpēta. Un līdz ar to, tas nekad mēs nevarēsim sagaidīt, ka zinātne būs pilnīgi tīri no šādu vērtīgsim atziņā. Tas arī ļoti interesanti, ja mēs paskatāmies, mēs varam teikt, nu tagad zinātnes dogmu noliedz šo bībelisko dogmu, atkal bībeliskā dogma noliedz austruma reliģiju dogmas, bet mūsdien zinātne pati faktiski attīstoties arī noliec iepriekšējo periodu, teiksim, šīs dogmas, un līdz ar to liekas, ka nav tāds nekāds stabilitātes šajā, teiksim, filozofiskā uzskata ziņā, un līdz ar to tas ir novērts pie jaunu veidu kustības, kas ir tāds skepticisms, un es teiktu arī zinām mērā agnosticisms, kas saka, ka būtībā mēs patiesību mēs nevaram zināt, un šī kustība ir postmodernisms, kas un šīs kustības varētu teikt, tas lozonis gan izvēja teikt, ka nepieķerties nevienai teorijai, vai ticībai, vai kādam uzskatam, un līdz ar to arī šis uzskats, arī šī uzskata apoloģēti, viņi faktiski saka, ka nu, skepticisms būtībā neievainojams, jo mēs galā neesam ne par ko, mēs esam pret, vai ne, un līdz ar to, teiksim, šo uzskatu ir diezgan grūti varbūt apgāzt, bet no otras puses, protams, pirmkārt jāsaka tas, ka šī kustība, šo filozofiskais strāvojums, viņš vairāk raksturīgs ir nevis zinātnē, viņš vairāk raksturīgs ir šīm mākslas, literatūras, teiksim, tādām sociālām nozerēm, un zinātnē viņš varbūt atstājas mazāk iespēju, tāpēc, kad arī viņš konfliktē arī ar šīm zinātnes, var teikt, dogmām, Un līdz ar to arī, teiksim, ne, tas arī netiek tā pilnībā atbalstīts. Un viena varbūt no šīm dogmām atkal šajā postmodernismā ir tas, ka, piemēram, attiecībā par pašu budismu, viņi saka, nu, visas reliģijas jau ir kultūra specifiskas, tādā ziņā, ka viņas ir raksturīgas kaut kādai konkrētai kultūrai, līdz ar to, ja mēs pārstāvam citu kultūru, mēs viņus vienkārši nevaram saprast. Un, protams, par šo argumentu, ja viņi novad līdz tādam pilnīgam absurdam, tad mēs varētu teikt, bet būtībā mēs tāpat nevaram saprast, ko domā, ko jūt kāds cits cilvēks, jo mēs esam cits, vai ne, un mēs nevaram ielīst viņu galvā iekšā, un līdz ar to, faktiski tas izslēdz jebkura veida pat iespēju mēģināt saprast otru cilvēku jau pašā saknē, un sakot to, ka tas vienkārši nav iespējams, vai ne, bet būtībā tas nebalstās uz kaut kādiem empīriskiem novērojumiem, tas nebalstās uz kaut kādiem empīriskiem es nezinu, jau racionālu loģiku, tas vienkārši balstās uz tādu pieņēmu, ka nu, to vienkārši nav iespējams zināt. Bet, nu, jebkurā gadījumā mēs varētu teikt, ka, cik tas nebūtu paradoksā, bet mēs varam teikt, ka jebkurā izziņas procesā ir nepieciešama ticība, un kaut kādu noteiktu pieņēmumu, no kuriem atsperoties, tad mēs sākam attīstīt šo savu, teiksim, izziņas formu, un mums ir nepieciešams to kaut vai, lai mēs saprastu, ka, pieņemsim, ka, ja mēs izmantojam kaut kādas noteiktas teorijas vai kaut kādas praktiskas vingrinājumus, mēs saprot to pilnībā nesaprotam, kā tas strādā, bet mums ir tomēr ir jābūt kaut kādai, lai vispār uzsākt, jābūt kaut kādai pārliecībai, ka ir iespējams ar šo metodu vai šo konkrēto teoriju kaut ko panākt, un ka viņi atbilst kaut kādā veidā. Kaut arī mēs varbūt personīgi par to neesam pārliecinājušies. Un, protams, atkal šeit ir grāvi abās pusēs, no vienas puses šis grāvs varbūt saistāms ar to, ka tie cilvēki, kas vairāk fokusējās uz šo ticības momentu, viņi saka, ka jā, ticība ir vienīgais, kas mums ir nepieciešams, un tas aiziet līdz pat tādam, teiksim, no, es teiktu, ekstrēmam viedoklim, ka, teiksim, lai glābtu cilvēku, teiksim, to dvēseli, ka vienīgais, kas ir vajadzīgs, ir ticība, un tas kļūst jau tāds, es teiktu, aklas, nu, ne, pilnīgi nekritiski ticējuma forma, nekāda analīze netiek veikta, vienkārši vienīgais, kas nepieciešams ir ticība, vienalga, pareizi, nepareizi, tas nav svarīgi, svarīgākais, lai būtu šī negrozāmā ticība. Nu, tad, protams, jautājums ir, vai filozofijā šī ticība ir vajadzīga, un, protams, viņa ir vajadzīga, jo mums jāsaprot, pirmkārt, ir, ka mums jāsaprot, ka izzini kā tāda, ka viņi ir iespējama, ka viņi būs kaut kādā šī mūsu teoretizēšana, būs kaut kādā sakarā ar patiesību varētu teikt realitāti, un līdz ar to, ka ir iespējams domāt par realitāti, un ka realitāte ir iespējams kaut kādā veidā tieši vai netieši izzināt. Un, protams, arī, kad nu, filozofijā ir raksturīgs tas, ka ir nepieciešama arī loģika, jo tikai tādu pliku ticību mēs tālu netiksim, un it sevišķi, ja šī sistēma izrādīsies iekšēji pretrunīga, nekonsekventa, tad līdz ar to arī neviens to neuzskatīs par labu filozofiju, un tas beigās paliks tikai kā tāds ticības artikuls. Un jāsaka arī, ka zinātne nav pasargāta no šīs faktora ticība, kas likā liktos, ka mums ir kā viņš ir pretējis, bet šī ticība noteikti tur ir klāta, un katrā ziņā, lai arī parasti, teiksim, paši zinātnieki noteikti nesauks tādā vārdā, un kas arī vēl interesanti ir, teiksim, ka atšķībā no reliģijām, kuras parasti savus šos ticības faktus skaisti un jauks sarindo, un, teiksim, mēs zinām, kam mums ir jātic konkrētās reliģijas ietvaros, tad zinātnē faktiski tas tā nav. Un, bet neskatoties uz to, zinātne nav brīvi no šādiem ticības aspektiem, un tam vienkārši varbūt mēģināšu uzskaitīt dažus no tiem, un tie noteikti nav visi. Nu, piemēram, ka visums, viņš neatkarīgi no tā, ka viņš eksistē, neatkarīgi no šiem cilvēku konceptiem un uztvers, bet viņi tomēr ir iespējams izzināt ar zinātniskām metodēm. Tātad visums eksistē kaut kur ārā, nu, pats par sevi tur, un tad mēs šīm zinātniskajām savām metodēm varam uzzināt, nu, kāds tam viņš tur ārā ir. Kaut viņš ir no mums, viņš nav nekādā veidā atkarīgs. Tas ir vēl varbūt arī interesanti, tas, kad vēl viens, teiksim, no šādiem pieņēmēm ir tas, kad neatkarīgi no tā, ka pasauli eksistē neatkarīgi no mūsu konceptiem, vienalga mēs šīs pasaules, teiksim, sastāvdaļas, šīs komponentes un likumus mēs varam ietvert mūsu konceptos. Respektīvi, ka neatkarīgi no tā, ka mūsu šīs loģiskās koncepcijas nekādā veidā ārējo pasauli neietekmē, mēs tomēr šo ārējo pasauli varam iepičkāt šajos mūsu priekšstatos, mūsu redzējumos, un līdz ar to arī mēs viņu varam šādā veidā izzināt. Un kas arī, varbūt, ir šī doma, liekas, ir ļoti tāda, nu, savu tā bija katrā ziņā, teiksim, to, ka zināt, neskatās uz to, ka ja mēs paskatītos uz zinātnes vēsturi, tad vienīgais, ko mēs varam mācīties, ka jebkura teorija agrāk vai vēlāk tiek vai nu, teiksim, apgāsta, vai arī viņa tiek padarīta par kāds lielāks, vispārrunātāks teorijas varbūt, sastāvdaļa, un daudzos gadījumos arī šīs teorijas mainās, dažos gadījumos, kas ir varbūt interesanti, ka teorijas mainās, bet it kā nosaukumi paliek tie paši, kas varbūt ir, bet citos gadījumos atkal visi paradigma tik kardināli mainās, ka arī pat arī, teiksim, kopā ar nosaukumu arī šis iedziens tiek atcelts kā tāds, un, teiksim, nu viens ir uzskatām, varbūt šie divi pretrunīgie gadījumi, viens gadījums ar ēteru, kas kopumā kā koncepts, kā ideja tika pilnīgi atcelts, un otrs, teiksim, gadījums ir, kad elektrons, kas sākotnēji bija, ka viņam bija pilnīgi savādāks, teiksim, priekšnots par to, kas tas īsti ir tāds, kas bija būtībā tāda, nu, gan izvērtā, materiāla lodīte, kas piedal, kas riņķoja ap šo kodolu, vai ne, no tā mēs tagad mūsdienās nonākuši, ka būtībā mēs varam teikt, ka tas ir kaut kādu, godīgi sakot, ir ļoti dažādi šie priekšstati par to, kāds varētu būt, bet katrā ziņā mēs esam aizgājuši no šīs sākotnējās idejas pilnīgi projām, bet nosaukums vienalga saglabājies, mēs varam teikt, nu, redziet, elektrons mums ir saglabājies, teiksim, no pašiem pirmsākumiem, bet būtībā tas tā nav. Kas varbūt ir pat diezgan ir, ironiski vai paradoksāli, ka pats vārds atoms, vai nekas, kas būtībā grieķu valodā nozīmē nedalāms. Tagad mēs šo vārdu vēl joprojām izmantojam, bet mēs zinām, ka atoms sastāv no sastāvdaļām, mēs viņu varam sadalīt sastāvdaļās, bet nu, vārds vienalga saglabājies, tiksim, tas ir kā šis vēsturiskais mantojums. Bet jebkurā gadījumā vienmēr ir tā, zinātniekiem tā doma, ka jā, nu iepriekš mēs esam tur kļūdījušies, bet mēs tā pakāpeniski asimptotiski tuvojamies, tiksim, šai pareizai patiesības izpratnei, un kaut kādā brīdī, jo, nu, mēs tur varbūt vai nu nenonāksim, bet mēs pietuvosimies viņai par 99,99%. Un tas ir atkal tāds faktiski nu, ticības faktors, kuru ir grūti būtībā pat notestēt, kādā veidā, tiksim, mēs varam pārliecināties par šo jautājumu, jo tas atkal jautājums ir par to, par mūsu uzskatu atbilstību realitātei, un tas ir diezgan sarežģīts jautājums. Nu, un, protams, arī zinātnē, teiksim, nu, šajā zinātnē, par ko mēs runājam, teiksim, ir nepieciešama loģika, un tā ir, protams, arī svarīga gan matemātiskā analīzē, gan arī teoriju formulēšanā mutvārdu valodā, kas, protams, atkal parādās zināms, teiksim, problēmas faktiski, ko cevišķi mēs, nu, var teikt, zinātnē saskārāmies ar tajā saistībā ar kvantu mehāniku, kad ir grūti ielikt šos jēdzienus jau, tiksim, tādā mums pierastā, var teikt, nu, ierasto priekšstatu rāmjos, jo šī realitāte jau kļūst pietiekoši sarežģīta, kur ar mūsu šo ikdienas pieredzi vairs nepietiek, un parādās koncepti, kurus mēs vairs nevaram savietot mūsu prātā kopā, un tas būtu apmēram, tiksim, tāpat kā prasīt, lai mēs uzzīmējam, es nezinu, četrstūra un trīstūra, vai teiksim, kaut kāda cita veida, teiksim, šādu, it kā šos loģiskos paradoksus, bet, teiksim, kaut vai šīm pašām daļiņām un viņiem, un kas būtībā šis dualisms, kas beigās, tomēr, mēs uztveram viņu kā komplementaritāti, teiksim, ka tas būtībā viena realitāte, uz kuru mēs paskatīties vienkārši varam no diviem skatu punktiem, un katrā ziņā šis ir tāds interesants moments, runājot par to, ka valoda un šī jēdzieniskā, var teikt, simboliskā domāšana, viņi uzliek savu veidu ierobežojumus. Un mēs tikai kaut kādā mērā, mēs vienalga nonāksim kādā abstrakciju jau teritorijā, kuras jau mēs ar šo ierastu, var teikt, prātu nemaz nevaram uztvert. Arī tas arī parādās arī zinātnēm, protams, tas arī, nu, teiksim, arī tas bija ļoti skaidri redzams arī Kapras grāmatā par to, kad viņš arī saka, ka šie ierobežojumi būtībā mums no Mēs varam nonākt tikai līdz šī realitātes izpratnē, ja mēs cenšamies atbrīvoties no šiem ierobežiem un necenšamies iespiest šo realitāti mūsu priekšstatu rāmjos. Nu, un, protams, ir atšķirības, teiksim, tīri metafiziku un zinātni, jo zinātni ir nepieciešams empirisks metodas, lai teoriju pārbaudītu, jo, ja teorija, lai cik viņa būtu skaista, lai cik viņa būtu interesanta, viņa nestrādās, teiksim, viņa netiks uztverta nopietni, ja šo hipotēzi nav iespējams kaut kādā veidā pārbaudīt, un, teiksim, līdz ar to, teiksim, tā tiks uzskatīta labākajā gadījumā par vienkāršu filozofēšanu, citos gadījumos to sauks vienkārši par nezinātni. Lai gan arī jāsaka, ja, protams, ka daudzos gadījumos tagad arī mēs redzam jau veselu strāvojumu, teiksim, kā cieši var teikt New Age, kur tiek pagrābts kaut kāds, teiksim, daļēji, pieņemsim, kaut kāds zinātnes pārbaudīgs fakts, un uz tā bāzes tiek attīstīta kaut kāda teorija, kur faktiski tālāk nav iespējams pārbaudīt, un līdz ar to atkal šī varbūt nu, šīs idejas apoloģēja saka, nē, bet redziet, viņi ir zinātniski faktiski, tāpēc, ka nu, tur ir pamats ir tāds, bet, teiksim, šī pati teorija tālāk ir nepārbaudām, līdz ar to arī nu, zinātnes profesionāli nepiekritīs tam, un lai arī, protams, arī zinātnē pašā, ja, teiksim, ir dažādas, teiksim, šīs nometnes, un arī sevišķi, ja, kad notiek šī lielo, var teikt, nu tā, varētu teikt, paradigma maiņa, tad ir ļoti interesanti paskatīties, ka pat lieli zinātnes prāti nespēja akceptēt kaut kādu pilnīgi jaunu, kardinālu, citu, teiksim, domāšanas veidu, kas radikāli iet pretrunā šķietam, teiksim, ar mūsu iepriekšējiem priekšstatiem. Bet, nu labi, bet katrā ziņā mēs varētu teikt, ka zinātni, teiksim, veiksmīgi kombinē, var teikt, šo ticību, loģiku un arvien sarežģītāku empīrisko izpēti, jo, teiksim, arī šie zinātniskie aparāti, instrumenti, viņi kļuva arvien pilnveidotāk, un katrā ziņā arī zinātni tādā, varētu teikt, filozofiskā ziņā arī izrāvās, no, teiksim, šīs viduslaiku, var teikt, iekonservētās tāds domāšanas veida, un tas, protams, lielā mērā bija saistīts vairāk ar cīņu pret reliģisko dogmu, kas nāca no baznīcas puses. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka neapšaubām zinātne mums devusi milzīgu jaunu zināšanu apjomu, mums varētu teikt, ka mēs zinām arī vairāk un vairāk, bet tā starpā mēs esam atkal radījuši jau faktiski jaunus, teiksim, šīs ticēšanas momenti, kas īstenībā, ko ir atkal teikt grūti, ka tas nav īsti, teiksim, pat pierādīts, es ir viens no šiem ticības momentiem, ka, teiksim, ka visa realitāte ir tikai matērija un enerģija, un kas pakļāvis negrozāmiem bezpersoniskiem dabas likumiem, līdz ar to arī šis faktors ļoti efektīvi uzreiz momentāli izslēdz jebkura veida subjektīvo pieredzi, un jebkurā gadījumā tad mēs varam teikt, ka dzīve ir, var teikt, tikai ķīmisko elementu sarežģītas konfigurācijas, un prāts vispār ir būtībā smadzeņu blakus produkts, precīzāk, nu, smadzeņu darbības, teiksim, tāds nu, izpausme. Un kas varbūt interesanti arī, ka mēs varam teikt, ka šis uzskats, kas faktiski, tas neizriet tieši no šīs zinātniskās izpētes, bet viņš ir it kāds šis noklusētais ticības faktors, bet tālāk šis skatījums, viņš kļūst par tādu jau atkal tālāk ietvaru, kurā, teiksim, izpēta un šie faktu apstrāde notiek, un līdz ar to arī mēs šos faktus un viedokļus, šos datus, ko mēs esam iegūši un zinātniskās analīzes rezultātā, mēs interpretējam šajā rāmī, un līdz ar to arī mēs, teiksim, sakam, jā, redziet, te ir vēl papildus faktori, kas apstiprina šo ideju. Un daudzos gadījumos liekas arī, kad arī zinātniekam ir tomēr nu, tādu intuitīvu, teiksim, jau priekšlikumu, apmēram, piemēram, kad veicot kaut kādu eksperimentu, un tu sagaidi kādā, teiksim, nu, range, nu, kādā, teiksim, diapazonā, jā, tu dabūsi tos rezultātus, un ja kaut kas tev lec ārā, tad tu saki, jā, nu, tas ir outlierš, un to mēs slēdzam ārā tāpēc un tāpēc, un vienkārši, un mēs paliekam vienkārši, mums jau ir galvā apmēram, teiksim, tā bilde, kur mēs ir kā gribētu dabūt no kaut kāda konkrētā eksperimenta vai konkrētā pētījuma ietvaros. Lūk, nu jā, mēs varam teikt arī, ka nu, dažādās zinātnēs arī, teiksim, šis piegājums ir varbūt arī atšķirīgs, un tas ir atkal, kas mums jāpatur prātā, jo, teiksim, tas, ka šie mehāniski instrumenti, matemātiski analīzes, tā aizrādies tiešām ļoti labi, teiksim, fizikālajās zinātnēs, un kopumā varētu teikt dabas zinātnēs, bet, ja mēs runājam par prāta darbību, par šo atkal subjektīvo pieredzi mentāliem notikumiem, tad tur šis instrumentārijas un šīs metodas īsti nestrādā. Un līdz ar to, teiksim, ja mēs nepaturam prātā, ka mēs nevaram visur darboties ar vieniem un tiem pašiem instrumentiem, vienam tām pašām metodēm, tad atkal mēs nonākam zināmās, teiksim, tādās, mēs sevi atkal uzreiz ierobežam, mēs sakam, ja tas nav nomērīts ar šādiem instrumentiem, šādām metodēm, tad tas vispār nepastāv. Un varbūt vēl sliktāks rezultāts no šāda skatījuma ir tas, ka būtībā mēs sakam, bet tas jau mums nav nepieciešams faktiski to mērīt, jo mums ir svarīgākais, kas mums jāzina ir kā šīs pamati, ja, un pamati, par cik pamati ir matērija. Ja mēs sapratīsim precīzi un perfekti, kā darbojās matērija, tad mēs arī sapratīsim, kā darbojās prāts. Un tas ir būtībā, teiksim, tāds nu, skatījums, kas rietumu zinātnē bija valdījis, un es teiktu, ka nu, varbūt līdz pat beidzamiem, nu, teiksim, beidzamies, un 20 gados mēs redzam, ka kaut kas ir noteikti diezgan būtisks izmaiņas šajā virzienā, ka, teiksim, ka tas cilvēks mantojums, kas varbūt ir uzkrāts citās pasaules daļās, ne tikai rietumos, tad līdz ar to arī nāk, kur ir šīs, varbūt, metodas arī prāta pētīšanai, tad tas tagad jau tiek, nu, mēģinās to kombinēt arī ar šo rietumu zinām, bet to mēs runāsim jūs vēlāk. Un, bet kopumā es varētu teikt tā, ka pa cik, lai mēs pilnībā saprastu, teiksim, to realitāti, lai mēs pilnībā saprastu savu pasauli, mums ir gan šī objektīvā puse, ir šie ārējie materiālās dabas, fizikālās dabas notikumi, bet ir arī šie mentālie notikumi, ir subjektīvā pieredze. Un, ja mēs gribam pilnībā runāt par šo pasauli, tad mums nepieciešam abas šie balsti, un ja mēs tikai skatīsimies uz vienu, tad būtībā, ja mums ir zinātne, kas spēj novērt tikai vienu no komponentiem, tad labākajā gadījumā tā būs vienpusīga zinātne, sliktākajā gadījumā mēs iegūstam pat maldinošas rezultātus tā rezultātā, un to mēs redzam, ka tas daudzos gadījumos arī notiek. Lūk, un... Tad, protams, radās jautājums, vai zinātne un reliģija ir autonomas, vai viņas ir pilnīgi neatkarīgas savā starpā, un tad jāsaka, atkal, protams, mēs skatāmies tīri vēsturiski, varbūt, tad, nu, teiksim, kaut kā tie paši sengrieķi filozofi, nu, viņa gadījumā, piemēram, šī zinātne un reliģija, teiksim, tas nebija nekas nodalīts, un, teiksim, tā bija vispār visu šo darbību, kas bija, teiksim, zinātne, filozofija un reliģija kopā, vienkārši sauc par dabas filozofiju. Un būtībā šāds dalījums neeksistē, pēc tam pakāpeniski, kad zinātnie sākot attīstīties, jau formulējot savas teorijas, tad arī notika šī dalīšanās, un gala rezultātā, teiksim, arī zinātne nodalījās gan no filozofijas, gan no reliģijas, un, teiksim, protams, ir zinātnes filozofija, kas vairāk jau runā par to, kā zinātnes fakti saistās ar realitāti un tā tālāk. Bet katrā ziņā, ja mēs paskatāmies uz šo mūsdienu situāciju, tad lielākā tiesa droši vien reliģijas domātāji un arī daudzi zinātnieki teiktu, ka noteikti, ka abas šīs disciplīnas ir atšķirīgas, un ka viņas pat savā starpā nekonfliktē, jo viņas nepārklājās, jo katrai ir savas atšķirīgas darbības lauks un katram ir savas metodas. Nu, tad, teiksim, varbūt daži piemēriem, teiksim, Stephen Gold, viens no tādiem, pazīstamiem autoriem šajā jomā savā grāmatā Rocks of Ages, Science and Religion and the Fullness of Life. Viņš, piemēram, uzskata, ka zinātne un reliģija ir noteikti izteikti atšķirīgas cilvēka darbības sfēras, kas savā starpā nekādu nepārklājās. Zinātnes sfēra, tātad tas ir empīriskais, tā nodarbojas ar visumu uzbūves, teiksim, ar šo pasaules teiksim, darbības jautājumiem. Savukārt, reliģija, tā tad ir uz cilvēku orientēta, viņi nodarbojas ar mērķiem, jēgu, vērtībām, teiksim, šiem ētiskiem kodeksiem un tā tālāk. Un līdz ar to, tad, lai nebūtu tāda nepamatotu konflikta, tad līdz ar to, kas ir nepieciešams, vienkārši ir būtībā tāda cieņpilna līdzās pastāvēšana, un tad nevajadzētu mēģināt zinātniekiem apgāst reliģiskos kaut kādus pieņēmumus, jo tas kaut galā nav tik būtiski. Tāpat savukārt, ka reliģiskie teksti, tie nav nekādi zinātniskie darbi, traktāti, un līdz ar to tos nevajadzētu uztvert arī kā tāds. Un, teiksim, arī viens teologs, teiksim, šis arī pasludīja, ka reliģija arī nodarbojas ar dzīves mērķu un jēgas jautājumiem, un mūsu šo patiesu sākotnu likteni, un kā ar iekšējās dzīves pieredzi, un līdz ar to tas nekādā veidā arī ar zinātni nekonfliktē. Jo zinātni censtos izskaidrot šos objektīvus, atkārtojums dats ar šīm teorijām, kuras ir loģiskas un eksperimentāli pārbaudāmas, un līdz ar to atkal ir, viņa piedāvā kvantitatīvus pareģojumus, kurus mēs atkal varam pārbaudīt, un līdz ar to viss ir kārtībā, un, teiksim, atkal šī lauciņa pilnīgi stingri nodalīta, un nekāds konflikts nepastāv. Bet, protams, atkal cilvēku viedokļu daudzveidības ietvaros, jāsaka tā, ka ne visi tā domā, un Richards Dawkins, kas ir viens no slavenākiem, varētu teikt tādiem, nu, ateismu pārstāvjiem un tā tālāk, viņš jau uzskata, ka šie reliģiskie ticējumi nebūtu no ārpus zinātnes sfēras, jo viņi tieši iespiežās zinātnes darbības lauciņā, un līdz ar to, teiksim, ir šīs atšķirības starp zinātni un reliģiju, mums nevajag aizvērt acis, un mums par to vajag runāt. Un līdz ar to, par cik reliģijas izsaka pieņēmums par šo eksistences dabu, par realitātes būtību, tad līdz ar to, pat cik viņi nav sevi ierobežojuši tikai šajos mērķos un vērtībās, tad līdz ar to zinātnieki pilnas tiesības atkal kritizēt visas, teiksim, šīs dogmas, kuras ir redzams un par zinātni viņas var pierādīt, ka viņas nepatiesi, tas ir jādara. Protams, tas ir, teiksim, šie divi alternatīvie viedokļi, un kā mēs redzam, tur, teiksim, tāds viennozīmīgs, teiksim, pieejas, bieži viennozīmīgu skatījumu nav. Jautājums, protams, tagad ir par budismu kā tādu, par cik mēs šeit gribam, domāju, runāt par budismu un zinātni, un tad jautājums par to, vai budisms ir reliģija. Un līdz ar to, faktiski, atkal mēs nonākam līdz tādām ierastām lietām, ka pirmkārt tas atkarīgs no tā, kā mēs nodefinēsim reliģiju, un līdz ar to tad mēs arī varēsim runāt par to, kā budisms iekļaujās šajā pasākumā. Un tad, lūk, reliģija pētnieks un Harvey, viņš ir definējis šo reliģiju, ka ticējuma prakses sistēma rustība par reliģiski, ja tā pauž dominējoši interesi par noteiktām universālām cilvēku eksistences iezīmēm, kuras saistāmas ar cilvēku vēl pēc atbrīvošanās un autentiskas eksistences. Un, protams, šajā situācijā mēs šādi nodefinējam budismu, un mēs varam teikt, jā, budismas noteikti interesējās par universālām cilvēku eksistences iezīmēm, par atbrīvošanos un šo autentisko eksistenci, vai ne, tad līdz ar to mēs varam teikt, ka budismas ir reliģija. Savukārt, sociobiologs Edwards Wilsons, kas ir visnotaļ interesants teiksim, zinātnieks, kas ir pētījis, balstoties uz pētījumu, skudru pētījumiem, viņš ir, teiksim, atkal to attiecina faktiski tālāk uz sabiedrību pētījumiem kā tādiem, un, teiksim, viņš ir ļoti aktīvs arī, teiksim, nu, var teikt, zinātnes filozofs, un par viņu mēs runāsim vēl tālāk vēlāk, viņš ir divkārtais Pulicera balvas, teiksim, laureāts un tā tālāk, katrā ziņā ļoti respektējams un savā arodā slavens zinātnieks, tad viņš ir definējis reliģiju kaut kā mītisku stāstījumu kopu, kas izskaidro cilvēku izcelšanos, to likteni un to, kāpēc tiem būtu jāpakļaujas noteiktiem rituāliem un morāles kodeksam. Te, protams, jāsaka, ka, protams, ne katrai reliģija, teiksim, ir šies nu, mītiskie stāstījumi kopas ir, un, teiksim, es domāju, ka ar budismu, teiksim, būtu diezgan grūti tā tīri iebās, teiksim, šādā definējumā, jo šis budisma pamati, kas ir šīs četras cēlās patiesības, nu, tām diezgan tiešām maz stāstījumi, ka, nu, teiksim, ir maz sakara ar stāstījumu kopu par cilvēku izcelšanos un tā tālāk, jo, teiksim, tam ir visam ir citi mērķi, un līdz ar to es teiktu, ka pēc šī skatoties, teiksim, nu, budismas vairs tā īsti neietilpst vairs tik labi šajā definējumā. Tomēr mums jāsaprot arī tas, ka neskatoties to, ka budismas jau, teiksim, nav pilnīgi tāda jauna, neierasta un neparasta parādība, bet tomēr vienalga daudzos gadījumos viņš tiks mērīts pēc Es nezinu, kā latviski viņi apsaukārt, bet, teiksim, tas būtu, es nosaucu jūdu kristietību, bet parasti tas ir, teiksim, ļoti populārs, nu, teiksim, definējums Judeo-Christian tradition, kas būtībā apzīmē šo gan kristietību, gan arī islamu, un arī, teiksim, šīs jūdu, teiksim, ticības kopumā, un, teiksim, līdz ar to arī daudzos gadījumos šīs rietumu akadēmisko rindu pārstāvu šie nu, skolotāji un pētnieki, viņi visas, teiksim, šīs citas uzskatu sistēmas tiek mērītas pēc viena ģīmeņa līdzības, un līdz ar to arī, teiksim, veidojās problēmas, kad sistēmas ir atšķirīgas, un viņas ir radikāli atšķirīgas, un līdz ar to, teiksim, ja mēs mēģinām visi iepāst kaut kādā tādā vienā rāmī, tad ir diezgan problēmas. Un līdz ar to atkal mums jāatgriežas atkal atpakaļ, ir drusku viens solīts jāpakāpjas atpakaļ, mums jāsaprot īstenībā, no, ko mēs tad precīzi saprotam ar reliģiju, filozofiju un zinātni, un ko tieši rietumos mēs esam ielikuši šajos iedzienos, jo katrā, teiksim, tomēr kultūrā, protams, mums ir jārēķinās, ka ir kaut kāds specifiskais, var teikt, šis kultūras saturs, ko mēs esam ielikuši šajā iedzienā, un līdz ar to arī, tad mēs varam precīzāk saprast, jo pretējā gadījumā ir tā, ka mēs tā drusku naivi uzskatām, ka tas, kas ir atzīts par labu esam, ko mēs esam kaut kādā konkrētā veidā nodefinējuši, kā mēs esam konkrētā veidā sapratuši, ka tas tā arī, teiksim, arī citi cilvēki tādā pašā veidā sapratuši, ka arī, teiksim, citas parādības var tā ļoti ērti ielikt šajā rāmītī. Un tad līdz ar to arī mēs varam teikt, ka, protams, ka neapšaubāmi budismam ir ļoti izteikti arī šie reliģiskie elementi, jo viņš ir, teiksim, viņš interesējas par subjektīvo pieredzi, viņš interesējas par cilvēka šīm eksistenciāliem jautājumiem par vērtībām un nozīmi, bet Vienlaikus arī budismam ir raksturīgs arī ļoti attīstīta filozofiskā sistēma, filozofiskā bāze un, un arī loģika. Tas ir viens no, no teiksim, pašiem pamatiem jau no pašiem budas laikiem tas jau nāca. Un, un tāpat arī, teiksim, budismā ir raksturīgs, teiksim, pārbaudītas, atkārtojums, precīzas metodas, kas ir, teiksim, šo personīgo un, un dažādi, teiksim, bezpersonisku parādību eksperimentālu izpētēm, teiksim, šajā gadījumā pamatā varam mēs runāt par šīm meditatīvajām dažādām tehnikām, bet tas jāsaka atkal, tas ne tikai gadu simtos, bet gadu tūkstošos jau pārbaudītas lietas, un viņas ir atkārtojums, ja cilvēks ir pietiekoši kvalificēts. Un atkal, protams, mums jārunā par, par šo nu, termīnu, šīs metodas tiek ielikts šajā terminā meditācija, kas atkal ir rietumu termīns, un meditācija, daudzi šie meditācijas veidi, viņi ietver sevī šo, šo gan rūpīgu novērošanu, gan racionālo analīzi, kas ir tīri jau tādi zinātniski elementi. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka budismus nav tik vienkārši, jo budismus šajā gan, gan teorijā, gan, gan tīri praktiskajā darbībā vērojam gan elementi, kas ir reliģiski, gan arī elementi, kurus mēs varam uzskatīt par zinātniskiem, bet ja mēs vienkāršoti pasakam, ka budisms ir reliģija, tad mēs būtībā nošķiļam nost, vai teikt, šo, šo filozofisko un zinātnisko pusi, un mēs paliekam pie kaut kā viena, teiksim tādu, ko mēs esam vairāk pieraduši redzēt šeit rietumos, un kas vairāk attiecās uz šo kristietības, varbūt, formu un iedzēm. Jā. Bet tur viens atšķirās par kristietības, Jautājums ir, es saku, vai tā ir zinātne, vai mēs varam tiešām, vai tās ir atkal empīrisks pētīšanas metodas, vai atkārtojam eksperimentu un tā tālāk. Es drīzāk teiktu, ka tie ir vairāk it kā interpretācijas par, par dažādām zinātniskām tēmām. Un līdz ar to mēs nevaram runāt, ka kristietības ietvaros ir, teiksim, šādas metodas attīstītas, jo tās varētu teikt, tās, tās ja, pat ja mēs pieņem, ka kreacionismus un visu, teiksim, ka tā ir zinātne, par ko, protams, atkal mēs varam strīdēties, vai ne, bet tad jautājums ir par to, vai, vai tur ir, teiksim, šīs zinātnes, teiksim, raksturīgās metodas tiek izmantotas. Un es gribētu par to šalvīt, bet drusim, mēs par to tur tās arī pieskārsimies, jo... Nu, arī, teiksim, mēs skatāmies, tad pieņemsim arī, ir arī, teiksim, budologs, ir kā ir te pats vesels cilvēku profesionāļi, kas, kas pēta budismu, teiksim, ar šīm, var teikt, rietumu akadēmiskām metodēm, un viņš raksturo budismu kā reliģisku ideoloģiju, un viņš arī saka, ka tā ir pretrunā ar jebkuru racionālu publiskās diskusijas formu, un līdz ar to te ir tas jautājums, viņš, viņš saka, ka, pieņemsim, ka līdz ar to ir pilnīgi nepiemērots, nu, termins budismu psiholoģija, jo tikpat labi mēs varētu runāt par kaut kādu kristīgo ķīmiju, un tad jebkurš, protams, saka, ka tas ir pilnīgi garā. Nu, tad mēģināsim paskatīties, kāpēc tas tā ir, jo tad, ja mēs šādā veidā definējam budismu, tad mēs pilnībā ignorējam, teiksim, to, kas jau gadu simtos ir izdarīts, teiksim, tieši saistībā šo prāta izpētes, teiksim, tradīciju, kur ir gan šie novērojumi, gan, teiksim, šī analīze, un kur arī, teiksim, ir vesela traktāta, kas precīzi apraksta gan šo, šo prāta uzbūvi, gan šīs funkcijas, gan arī veids, gan arī transformācijas veids, teiksim, un līdz ar to arī mēs, mēs nevaram runāt par to, kā, teiksim, ka šeit nebūtu šīs empīriskās metodas, mēs nevaram runāt par to, ka šīs metodas nav analizētas, mēs nevaram runāt par to, ka šīs metodas kaut kādā veidā būtu, nebūtu pārbaudāmas, piemēram. Un plus papildus tam vēl jāsaka ir tas, ka tagad ir ļoti liels apjoms jau par, par šo budismu psiholoģija tieši jaunas literatūras ziņā un, teiksim, arī un tā attiecības arī pret mūsdien psiholoģiju un faktiski, kas jau jāsaka, aizsākās būtībā jau kaut kur 20. Gadsimta sākumā un būtībā šī tradīcija jau tagad ir pat tiek izmantota klīniski jau arī šī budismu psiholoģija un, teiksim, varbūt daudzas gadījumas varbūt ir atsevišķi, varbūt elementi izņemt ārā no kopējā, varbūt konteksta, kā, piemēram, ir sevišķi saistībā, piemēram, apzinātības, teiksim, treniņš kā stresa samazināšanas līdzeklis, tā ir vesela, teiksim, metoda, kas tiek izmantota psiholoģijā, kas tiek izmantota arī kliniski ļoti sekmīgi, un tā kā līdz ar to mēs, mēs nevaram runāt par to, ka budismā nav šīs empīriskās metodas, nav šo, teiksim, nu, cevišķi saistībā prātu šo, šo zinātnisko, es teiktu, elementu. Un atkal tas, tas jautājums, kā mēs atgriežamies atpakaļ, ka mums ir grūti, varbūt pieņemt to, ja kaut kas nesaskanā to, kā mēs esam pieraduši to redzēt, ja netiek izmantots mūsdienu psiholoģijas metodas, mūsdienu psiholoģijas terminoloģija, mēs sakām, o, nē, nē, nu tas, tas, tas ir drīzāk ir kaut kāda mainticība, un katrā ziņā, ka tas nav nekas īsti strādājošs. Un, kas varbūt arī interesanti saistībā ar to, ka, ja mēs tad tālāk to vispār varam attiecībās filozofiju, tad izskatās, ka arī lielākā tiesā no akadēmiskā filozofija institucijā vispār nav, teiksim, šīs budisma filozofijas, var teikt, nu, katedras ir kaut kā tāda iedalījuma, jo tāpēc, ka šis, protams, šis budisma filozofijas, teiksim, veids ir, varbūt, ir atšķirīgs, šie pieņēmumi ir atšķirīgi, virzieni ir atšķirīgi, un līdz ar to, pat cik tas it kā tā neiekļaujās mūsu tādā ierastajā rietumu klasifikācijā, tad mēs vispār viņu ignorējam, un tad līdz ar to, ja mēs pieņemam, ka viņi faktiski nefilozofē, un, protams, atkal mēs varam izmantot atkal tradicionālo budismam raksturīgo lietu, mēs novedam atkal līdz absurdam kaut ko. Šādā gadījumā mēs varētu teikt arī, ka budismas, protams, arī kaut tādā klasiskā skatījumā vispār nav reliģija, ja pa kādu radītāju runa neiet, un līdz ar to faktiski, kā mēs varam runāt par reliģiju, ja tur nav, teiksim, atkal dievu radītāju iedzienu faktiski, un līdz ar to mēs arī varētu teikt, ka budismas vispār nav reliģija. Lūk, un varētu teikt tā, ka, protams, mēs nevaram iebāzt vienkārši budismu mūsu šajā nu, teiksim, rāmītī biedzienā reliģija vai filozofija vai arī zinātne, teiksim, gluži vienkārši tā vienkārša iemesla dēļ, ka budisms nav radies rietumos, viņš ir radies austrumos, un kur, teiksim, šī sistēma tomēr ir, teiksim, citā pat pilnīgi, nu, jāsaka, iedzieniskā kategorijā, un līdz ar to arī mums ir grūti vienkārši piemērot rietumu kategorijas kaut kādam fenomenam, kas nav radies rietumos. Un savukārt, protams, atkal daudzi budologi, būtam profesionāli, tomēr negrib šķirties no saviem ierastiem kaut kādiem šiem iedzeniskiem rāmjiem, jo, man liekas, visgrūtākais no kā cilvēkam ir šķirties, tas ir no saviem kaut kādiem uzskatiem. Un līdz ar to arī viņi šos pat lielos, teiksim, tradicionālā budisma skolotājs, viņi arī uzlūko kā, teiksim, tāds, tāds pat kā viņus pašas, teiksim, kā savu arodu speciālistu, kas sēž un lasa citu cilvēku grāmatas, un pēc tam raksta recenzijas par šiem grāmatām, un tā tālāk un pilnīgi ignorēja to, ka šie, teiksim, tradicionālie, varētu teikt, skolotāji, viņi bija līdzīgāk, teiksim, šiem sengrieķu filozofiem, kur faktiski šī filozofija, reliģija, zinātne, tas nebija nodalīts, tas viss ir kopā. Pamatā arī, teiksim, daudzos gadījumos arī varētu teikt, ka šie lielie, kas ir budisma teorētiķi, viņi arī bija praktiķi tādā ziņā, ka viņi ļoti viņi perfekti pārvaldīja arī šīs meditācijas metodas, un viņi rakstīja nevis kaut ko, No cita cilvēku grāmatām, bet tas bija daudzos gadījumos rakstīts no personīgās pieredzes. Un līdz ar to arī, teiksim, tā ir tā liela atšķirība, jo, protams, daudz no šiem budologiem, protams, mēs viņus varētu uzskatīt, ka jā, viņi analizē budismu ar šīm rietumos ierastajām metodēm, bet vai mēs viņus varam nosaukt par profesionāliem meditētājiem, vai viņam ir priekšstats, teiksim, par to, ko tas nozīmē, un es domāju, ka lielākā tiesā gadījumā mēs varam teikt, ka nē. Un līdz ar to, teiksim, tikai balstīties uz to, kas ir rakstīts, vai ne, bez praktiskas pieredzes, man liekas, ir diezgan grūti arī pat, nu, teiksim, analizēt. Bet katrā ziņā es teiktu, ka te arī, teiksim, ir diezgan jautri piemēri, kur mēs nonākam, faktiski šo situāciju tālāk attīstot, te ir, teiksim, viens darbiņš on being mindless, Buddhist meditation and the mind-body problem, kur autors konstatē, ka, teiksim, ka neiroda sama patī, teiksim, tas ir, teiksim, tāda meditācija, nu, teiksim, tāds galējais meditācijas stāvoklis, kas ir dziļa absorpcija, kas ir faktiski, teiksim, tās ļoti augstas pilotāžas elements, jo jāsaka ir, viņš vienkārši izlasušos budismu tekstus un tā, nu, kritiski viņš analizēja, ir konstatējis, ka tas vienkārši ir tāds, tā kā savu veidu kataleptisks trans stāvoklis, kas dažkārt ir vērojams arī psihiatriskiem un, teiksim, šim komas pacientiem. Un līdz ar to, tad, protams, nav skaidrs, kāpēc gan šie budismu meditētāji pavada gadu desmitus pat trenējoties filozofijā, šajā ētiskajā disciplīnā, uzmanības pilnveidošanā un dažādos citos, teiksim, skarbos vingrinājumus, lai sasniegtu stāvokli, kas ir daudz vienkāršāk sasniedzams, vienkārši mēs iebliežam pa galvu un, teiksim, cilvēks ir besimaņā, faktiski viņš sasniedz tādu pašu stāvokli saskaņā ar šo autoru, ne? Un tas, diemžēl, tas ir, teiksim, tāds pietiekoši populārs vēl arī viedoklis vēl joprojām. Un pat paradoksālāk, ka šajā tiešām piegājina tas, ka viņš tiek uzskatīgs zinātnisks, jo šī budoloģija ir vispār, teiksim, rietumos radītais termins orientālisms, kas ir vēl briesmīgāks īstenībā, tad viņš tiek uzskatīts it kā nu, par savu vietu zinātni, cilvēki tur vācās kopā, raksta zinātnes traktāts, apspriež un visādi citādi. Un līdz ar to tas ir kā zinātnisks, bet, teiksim, tie atklātie secinājumi faktiski, nu, ir pierādīts, ka tas nav zinātnisks. Un mēs varētu teikt, ka faktiski visa mūsdiena zinātne būtībā ir izaugusi no tā, ka viņi ir noliegusi vienmēr šo, teiksim, dogmatisku un tādu skolastisku un neempīrisku izziņas veidu, jo šajā gadījumā, teiksim, tikai balstoties uz tekstuālu aprakstu, mēs nonākam pie kaut kādiem secinājumiem, ko mēs empīriski paši neesam pārbaudījuši. Es domāju, līdzīgi, ka ir kāds, teiksim, vienkārši bez pietiekoša treniņa, bez, teiksim, eksperimentālās pieredzes, teiksim, palasītos kaut kādus, teiksim, atomfizikas eksperimentu aprakstus un pēc tam izteikt savus kompetentos secinājumus par šo un teikt, ne, ziniet, īstenībā tas tā nevar būt un kaut kādu to vai citu apsvērumu dēļ, tāpēc, ka es to, nu, nezinu vai citu apsvērumu dēļ, vienkārši tas neietups manā pasaules redzējumā. Lūk, un... Un tad jautājums par to, vai, nu labi, protams, atkal, lai sev uzsīt uz plecu, vai, nu, tie būtismi zinātniski elementi, vai tiešām ir zinātniski. Tas, teiksim, protams, mums ir jāpaskatās, tad ir, tad, kas reāli, teiksim, notiek. Un saskaņā par šo iepriekš pieminētu Edvardu Vilsonu definīciju, tad, kas ir zinātne, būtībā zinātne, teiksim, no latiņu valodas, kas ir nozīmē zināšanas, ka tā ir, tas ir būtībā process, ja, kas ir tā sistemātiska zināšana vākšana par dabu un šo zināšanu organizēšanu un kondensēšanu pārvadāmos likumos un teorijās. Tātad faktiski, ko mēs arī redzam uzreiz no šīs definīcijas, ir pirmais tas, ka mums ir nepieciešama šī rūpīga novērošana, un pēc tam mēs, teiksim, šīs zināšanas organizējam, mēs organizējam viņas mums saprotamā veidā, teiksim, šajos valodiskajos jo terminos, kas ir šie likumi un teorijas, un kas ir ļoti svarīgs faktors šiem likumiem un teorijām, viņam jābūt ir pārbaudām. Mums ir nepieciešams empīriski veikt, teiksim, kaut kāds eksperiments, un, teiksim, kuram cilvēkam, kas ir pietiekoši kvalificēts un līdzīgos apstākļos, viņam jāspēj panākt tādu pašu rezultātu, tikai tad mēs varam runāt, ka šī konkrētā, teiksim, zinātniskā teorija, ka viņa ir kaut kādā sakarā realitāte. Un, nu, mēs varam teikt, ka kopumā, teiksim, zināt, nodarbojas ar cēlu un seku kopām, kas ir dažādos šo parādību organizācijas līmeņos, un, man liekas, viena no visbūtiskākajām patiesas zinātnes, teiksim, šīm īpašībām ir šis empīrisms, tātad, teiksim, visam jābūt praktiski, teiksim, pārbaudītam, un kas tātad kontrastē šo transcendentālismu, kas būtībā atkal saka to, ka, nu, mēs nonākam pie kaut kādām teorijām, kuras ir nepārbaudāmas, un līdz ar to tas paliek kaut kur gaisā karā. Tas ir ārpus, teiksim, mūsu šīs izziņas, teiksim, pat iespējām, un līdz ar to faktiski, jā, mēs varam paspekulēt par to, par šito, par vēl kaut ko, un līdz ar to, bet mēs nevaram nonākt pie kaut kādām pat loģiskiem secinājumiem galā. Nu, protams, arī mūsdienu zinātnē parādās, teiksim, teorijas, kuras, diemžēl, nu, teiksim, pat nav iespējams ne apstrīdēt, ne pierādīt, ne noliekt, teiksim, arī par to, par, teiksim, daudzu visumu paralēlu pastāvēšanu. Ja? Mēs vienkārši to fizikas nevaram pārbaudīt nekādā veidā, un līdz ar to arī mēs vienkārši pateikt, jā, nu, tā ir interesanta hipotēze, bet kaut ko tālāk par viņu pateikt mēs nespējam. Lūk, bet šis transcendentālisms, kas protams, ir kā spekulē par daudzām lietām, viņš ir, nu, daudz, teiksim, filozofisku un reliģisku sistēmu pamatā. Jā. Neliela starpjautājā par pārbaudām būtu. Tā ir tāda nopietna lieta, kurš faktiski būtu, nu, es nezinu, tā varbūt būtu vērts visiem plašāk par apskatīt. Jo arī mūsdien zinātnē, teiksim, nu, tī matemātika, piemēram, ir lietas, kuras vismaz pašlaik pilnīgi nav zināms, kā viņš vispār pat varētu eksperimentāli pārbaudīt. Kantora transcendentīvo skaita teoriju, piemēram, ja? Nu, nav mums pieejama nekāda fizikālā vai vispār cita kaut kāda materiālā pieredze, kas asociētos ar transcendentīviem skaitiem. Un tādēļ tur, šajās jomās, tā pārbaudāmība nozīmē, ka cits zinātnieks nokonstatē, atsakot, aiziet to pašu attīstības ceļu un nokonstē, ka jā, kļūt tur nav, ka tas ir iziet no sākotnēji pieņemtajām aksiomām un nepretrunīgā veidā var nonākt pie tiem rezultātiem. Skaitās, kas pārbaudīts, ja? Rašīgi, kā piemēram no fizikas, kur pārbaudāmība nozīmē, ka mēs vairāk vai mazāk tuvinātā veidā dabūnām no teorijas rezultāts, kuri sakrīt ar neatkarību, teiksim, no mums ar apkārtējā vidē, nu, apkārtējā mums pasaulē esošām kaut kādām parādībām. Tas ir divas dažādas metodas kā tā. Jā. Ja? Un tad tā matemātiskā metoda, teiksim, viņi diezgan tū, teiksim, skolastismam vai dažādiem reliģiskiem virzieniem, kur nu, tā pārbaudāmība nav eksperimentāla. Bet, bet kūtībā mēs pārbaudām divas dažādas lietas, jo vienā gadījumā mēs vienkārši pārbaudām, vai, teiksim, balstoties uz mūsu pieņēmumiem, uz akceptētās, teiksim, loģikas, vai mēs esam nonākuši pie nu, pareiziem rezultātiem, pareiziem attiecībā pret procesu, faktiski. Es jau pat nevaru zināt, vai tie ir pareizi, bet pie tādiem pašiem. Nu, pie tā, jā, precīzi, tas, teiksim, pie tādiem pašiem, teiksim, vai ir ievērota procedūra, varētu teikt, lielā mērā. Bet otrā gadījumā, teiksim, fizikā, kas ir arī, tāpēc es saku, it kā fizika varbūt ir labāk, teiksim, kā šī empīriskā zināt, tādā ziņā, ka būtu jānonāk, ok, mums ir teorētiskais, teiksim, kaut kāds rāmis, no šī teorētiskā rāma jānāk kaut kādiem secinājumiem, kurus mēs varam pārbaudīt eksperimentāli. Un teiksim, šiem rezultātiem jābūt ir, teiksim, eksperimentāli pārbaudāmiem, teiksim, ja līdzīgos apstākļos cilvēks ar atbilstošu, teiksim, treniņu, ka viņš spēj dabūt to pašu rezultātu. Un, teiksim, atkārtot to tādu pašu, jā. Tad, ja es pēc saprotu, tad pašlaik tas, kas attiecas uz budismu, ir runa par rezultātiem, kuri ir atkārtojami un empīriski tajā fizikas izpratumā. Jā. Tie nav, teiksim, šeit mēs nerunājam par filozofiju, šeit mēs runājam par tieši jau praktisko, teiksim, secinājumu, kas nāk no filozofijas. Protams, mēs arī var teikt arī, kad, nu, teiksim, tā skatoties, kad arī budisms, Tā sistēma, faktiski, viņš fokusējās uz, kas svarīgākais ir šīs cēloņa seku sakarības, ir būtībā ciešanas, to cēloņa, teiksim, atbrīvošanās, tās cēloņa un, teiksim, cilvēku pieredze. Protams, no tā atkal, teiksim, tas ir lielais rāms un, teiksim, no tā atkal sazarojās daudz sīkāk virzien, teiksim, tad praktiski, kā mēs to darām, kur ir tās, teiksim, problēmas. Tad arī parādās, protams, filozofija lielā mērā, kas atkal ir, mums palīdz ir kā izstrādāt nu, šo, varētu teikt, teorētisko bāzi praktiskiem novērojumiem. Un mēs arī varētu teikt, ka jā, zinā, arī tāpat, ka budismas tāpat kā zināt, prezentē arī kā sevi kā sistemātisku zināšanu kopā pasauli, jo, teiksim, tas mēs arī redzam tu daudzos, teiksim, šajos arī traktātos, un ka, protams, arī ir arī vesels spektrs par pārbaudāmām teorijām attiecībā uz prātu un tā mīdarbība apkārtē pasauli. Protams, mēs varētu teikt atkal, šī atšķība varbūt ir arī, Varbūt fokusos, jo, teiksim, ja mūsdienu zinātnē, tas ir galvenais fokuss, un vienīgais fokuss ir tieši uz šīm ārējās pasaules materiālas dabas pārbaudāmām, nu, teiksim, parādībām, tā atšķība, tas, ka budismas ir atkal savukārt iekšējās pasaules, šie mentālie notikumi, bet arī tādā pašā, teiksim, metodas ziņā viņš ir stipri līdzīgs nu, zinātnē. Un, jā, nu, te arī mēs vienkārši arī to Tas apstiprina vienkārši vēl to, ka būtībā zināt, šobrīd viņi izslēdz pamatā šo subjektīvo pieredzi, balsoties vienkārši, ka visam jābūt šajā objektīvajā it kā cēlonībā, un kad arī tiek atkal no pašiem pamatiem nākot, tad arī šis pieņēmums, ka visa cēlonība meklējam tikai šajās fiziskajās parādībās. Un, nu, teiksim, arī tas saistībā ar šo pašu ciešanu novēršanu, kuri, teiksim, ir... Teiksim, budismā faktiski arī tad visa šī teorija ir balstās uz to, ka ir visa šīs, varētu teikt, saliktās, nosacītās parādības, viņas rodās no ļoti daudziem cēloņiem, varētu teikt, ka jebkura veida notikums, jebkura veida parādība, to nenosaka kāds viens cēlons, to nosaka ļoti daudz cēloņu miedarbība, un līdz ar to, ja teiksim, kas mums ir svarīgākais identificēt tie, tos cēloņus, kas nodrošina mūsu, teiksim, šo priekus vai bēdas, un šie iekšējie cēloņi, kas rāda it kā no iekšē, varētu teikt, jo tādā ziņā, ka tie ir pat būtiskāk no ārējiem, un tas atkal savā ziņā atkal ir pārbaudāms eksperimentāli, jo mēs zinām, ja, teiksim, divi cilvēki nonāk vienotajā pašā draķīgā situācijā, varbūt vienam cilvēkam, teiksim, šie ārēji apstākļi ir vienādi, viens cilvēks to pārdzīvo daudz mierīgāk, otrs cilvēks, tomēr, atkal nonāk kaut kādā, nu, katastrofālā situācijā, bet būtībā tas līdz ar to tas liecina vienkārši, ka šie ārējie faktori, viņi ir svarīgi, protams, bet viņi nav vienīgi noteicošiem, ka būtībā šie iekšējie faktori ir daudz svarīgāk par ārējiem faktoriem. Līdz ar to vienkārši nonākot caur to, kad svarīgi identificēt šos iekšējos cēloņus, un pēc tam mēs arī varam teikt, ka tas ir būtībā tas svarīgākais aspekts, jo te ir arī šī rūpīgā novērošana, teiksim, kas ir bijusi, Un pēc tam, kad mēs esam identificējuši šos faktors, tad mēs arī pārbaudām vienkārši, mēs atbrīvojamies no šiem konkrētajiem faktoriem, pēc mūsu prāta darbībā, vai tas uzlabo mūsu, teiksim, šo nu, labsajūtu, laimes sajūtu, vai savukārt nē. Un to, kā tas var pārbaudīt, tas ir tīri eksperimentāla pārbaudums. Un līdz ar to arī mēs varētu teikt tā, ka mēs esam mūsdien zināt vairāk gājis no ārpuses un cenšoties izskaidrot it kā pieņemot to, ka tā ir matērijas darbība un prāts līdz ar to ir matērijas tikai kaut kāds darbības, vai tik blakus produkts, tad, ja mēs precīzi sapratīsim, kā darbojas matērija, tad mēs precīzi sapratīsim arī, kā darbojas mūsu prāts. Un līdz ar to mēs kā cenšamies no ārpuses iet, un arī, teiksim, mēs arī zinām, ka arī cilvēku veselības nu, teiksim, problēma novēršanā, ja mēs konstatējam, kā, kas tad ir tāda un tādas, piemēram, šūnas, tur nepareiz auga pārāk strauji aug, tad mēs domājam, kā tās šūnas mēs varētu nobremzēt viņu augšanu vai tas notrāt to stimulēt kaut kādā citā veidā, tas ir atkal tāda, atkal šis piegājums varētu teikt no ārpuses, no materiālās puses. Un arī mēs varam teikt atkal, ka arī šie apziņas pētījumi budismā, viņi tiek prezentēti tādā pašā veidā, kā varētu teikt šie zinātniskie atklājumi, kad, nu, teiksim, jebkurš kompetents pētījums ar atbilstošo iepriekšējā apmācību var tos atkārtot. Un, teiksim, tas, ko šie dažādu veidu budisma skolotāju gadu simtos ir sarakstījuši, pēc tam atkal bijuši arī, var teikt, nu, arī viņi ir rakstījuši, tiešām ir arī no šos, var teikt, recenzijas, ir, teiksim, parasti tas ir, teiksim, skaitās kā komentārs par kaut kādu ir, jo, teiksim, šie pamatdarbi daudzos gadījumus ir ļoti kondensēti, ļoti, teiksim, tāds, nu, viņš ir grūti saprotams, faktiski, tas teksts, viņš ir kā ļoti atvērts, it kā liekas ļoti plašām interpretācijām, bet pēc tam, teiksim, komentārs, kas atkal arī balstās, un atkal cilvēks, kas ir, kuram ir praktiska pieredze. Un daudzas gadījumas ir šie arī pat traktāti vesel par meditāciju, par meditācijas stāvokļiem. Nu, ir grūti komentēt kaut ko, ja tu pats nezini, kā tas īstenībā ir, ja tu pats to pamēģini, tad tu zini, kā tas ir, un tad tu arī var rakstīt, ok, tas, ko šis autors ir domājis šeit, ir vārdsakot, nu, būtībā ir saprotams šādi. Un līdz ar to arī, teiksim, tas viss arī bijis ir aprakstīts, un mēs varam teikt, mēs varam runāt par šiem zinātniskiem darbiem, būtībā par recenzijām, ko atkal, teiksim, citi autori ir pārbaudījuši, un arī ko šie meditētāji ir pārliecinājušies, ka atzinuši par labu esam, un tā ir bijuši arī, teiksim, teorijas, kas ir bijušas arī noraidītas un tā tālāk, tā kā tas ir, es teiktu, ka tur ir šis zinātniskais elements manā uztverē diezgan izteikts, un tā kā līdz ar to mēs varētu teikt, ka, nu, tā piesardzīgi sakot, vienkārši ņemot vērā to, ka budismā, protams, ir šie reliģiskie elementi, viņi varētu it kā apsaukāt kā reliģiju, bet tomēr, teiksim, saprotot to, kas vairāk it kā tiek saprasts rietumos kā reliģija, tad es teiktu, ka tas ir nepietiekoši, varbūt atspoguļot to, kas reāli ir budisms. Un vienkārši jāsaka tā, ka šajā gadījumā varbūt mums ir vienkāršāk, ja mēs necenšamies uzreiz pa visu var iebāst arī šo budisma jēdzienu, kādām mums ierastiem jēdzieniem, bet vienkāršāk, nu, skatāmies plašāk, un līdz ar to tad mēs pilnvērtīgāk varam iepazīt budismu, nevis tikai izcēpt to tārā kaut kādu daļu, kas atbilst mūsu priekšstatam, un to analizējot, tad mēs nonākam pie nepareizes secinājuma kopumā par sistēmu kā tādu. Labi. Tagad nedaudz no budisma pievērsīsimies zinātnē, jo, teiksim, zinātnē ir, es teiktu arī, ka viņa nav tik tīra tāda viennozemi, atsakot, vai zināt, vienmēr ir tīra zināt, tādā izteiksmē, ka viņa ir pilnīgi bezkaislīga izziņas forma, kur balstās tikai uz empīriskiem faktiem un nekā citu kā uz empīriskiem faktiem. Un šeit varētu šis pirmajā brīdī, kad, nu, Kā tā var domāt, jo īstenībā zināt, mēs jau redzējām, ka ir aprakstīts kā šī izziņas forma un tā tālāk, un, bet ir vērts apskatīties vienkārši šo starpību starp tīri empīrisku zinātni un zinātniskam materiālismu dogmām, kuras, teiksim, savā būtībā, teiksim, ir tādā pašā izvērstākajā veidā, jo daudz neašķirās no reliģiskām dogmām. Un šeit arī, protams, jāsaka, ja gan par uzreiz, teiksim, tādu nelielu atrunu, kad arī šis zinātnesais materiāls mums, viņš ir mums ļoti daudz ko arī devis, jo, teiksim, tādā ziņā, kad lielā mērā tas ir stimulējis šo zinātnes attīstību un šis tehnoloģiskais progress, teiksim, tieši fokusējoties pamatā uz šīs materiālas dabas parādībām, ir, protams, rezultāts šīm zinātnē, kur balstoties uz šo zinātnesko materiālu, un ir attīstījusies, bet, protams, tas sliktākais ir tas, ja mēs nonākam, teiksim, dogmas līmenī, kas jau sāk ierobežot tālāku attīstību. Un līdz ar to arī, teiksim, nu, kas ir dogma? Un te mēs varam teikt, ka dogma, teiksim, kā Alan Wallace viens arī diezgan interesants savkārtīgs cilvēks, jo viņš ir fiziķa izglītība, bet viņš arī 13 gadus ir bijis arī budistu mūks, bet nu, viņš ir tagad ļoti aktīvi pievērsies tieši arī šim zinātnes un budismu dialogam, un viņš ir viens no cilvēkiem, kas arī cenšās, teiksim, stimulēt tieši tīri praktiska rakstura šo mīrdarbību, jā, teiksim, organizējot, pieņemsim, meditētāju izpēti, vai ne, ar mūsdienu, vai, teiksim, zinātnes metodēm, kas ir, man liekas, paši interesantāki, teiksim, šie pētījumi bija beidzamā, teiksim, Gandena Tripa, kas ir, teiksim, augstākais šīs Gelug sektas pārstāvs, pirms kaut kādiem diviem gadiem, kad viņš mira, jau, nu, ņemot atkal vērā, ka šie vīri parasti zina jau, kad tas apmēram notiks, un, teiksim, arī zinot jau, ka tas process tā kā tojās, teiksim, šim tad arī Gandena Tripa bija piekrītis tam, ka viņu, teiksim, šajā miršanas laikā, un arī, teiksim, viņš arī būdams jau augstu līmeņu, teiksim, praktizētājs, veic to saucamo skaidrās gaismas meditācija, kas būtībā ir tas, kad pēc nāves brīža vēl faktiski ir nu, saskaņā šo budismu, varētu teikt, tantrisko fizioloģiju, tas, ka kad vēl prāts nav atdalījies no ķermeņa būtībā, un saskaņā ar rietumu būtībā visiem standartiem cilvēks ir pilnīgi ir miris, viņam nav nekādas sāpošanas, viņam nav nekādas sirdsdarbības, nekā tamlīdzīgi, bet viss ķermenis ir nāk saglabājās pilnīgi svaigs, bez kādām bojāšanās pazīmēm, kad šī meditācija beidzā, tad uzreiz momentāli sākās arī sadalīšanās. Bet tas bija interesants, ka viņš ļāva šo visu procesu mērīt ar šīm būtībā smadzeņu, būtībā šīm skenēšanas un smadzeņu impulsu uzspiešanas metodēm, kas ir interesantākais, protams, ka pēc tam Alan Wallace viņš arī bija pie mums par institūtā, un tad nu, mēs, protams, ko tad viņi uzzināja, vai ne, jo, teiksim, arī šī Gandena Tripa, viņš, laikam, bija 12, 14 dienas, viņš bija šī skaidrās nāvs, skaidrās gaismas meditācijā, un, protams, mums interesē, kādi bija tie rezultāti, un tad viņš teica, ka, jā, viņš esot runājis ar šīs zinātnieku grupas vadītāju, bet tas esot teica, ka mums vajag vairāk meditētājus. Tā kā, nu, katrā ziņā tur kaut kādi diezgan interesanti rezultāti atsīmot ir bijuši, bet kas tieši, vai ne, teiksim, to, protams, arī zinātiek, par cik nojas, domāju, tas arī tāds ir pilnīgi bijis saldais ēdiens, viņi arī neko, nekā, no viņiem izvilkt, nekā ar stangām, tas ir praktiski nereāli, jo es domāju, ka tur varētu kaut kas katrā ziņā interesants. Bet katrā ziņā, nu, Alan Wallace, viņš definē šo dogmu kā koherentu universālu pielietot pasaules uzskatu, kas sastāv no ticējuma un attieksmi kopas, kuras balsta personas intelektuālā un emocionālā lojalitāte. Līdz ar to mēs uzreiz redzam, kur ir problēma ar dogmu. Viņa sastāv no tā, protams, ka tas varbūt arī sākumā, tā varbūt arī teorija, tas varbūt fakts, kuram mēs esam pieķērušies jau nevis tikai tīri, nu teiksim, kā vienkārši kā fakts, tas jau kļūst vairāk kā fakts, jo viņam ir šis intelektuālais un emocionālais atbalsts, un daudzos gadījumos līdz ar to mēs redzam, ka, teiksim, šeit dogmā ir spēks, tas ir vienkārši, tas nav tā, ka tas ir kaut kāds vienkāršs fakts, kuru šo faktu izmainot vai atceļot, ka mums tas neko nenozīmē, jo mēs daudzos gadījumos redzam, ka dogma gūst virsroku, pat acīm redzam, teiksim, kad ir pretēji pierādījumi, kas apgāž šo dogmu, mēs pilnīgi ignorējam šos pierādījumus, mēs paliekam pie šī sava uzskata, pie šī sava dogmatiskā redzējuma, un daudzos gadījumos pat mēs, tas kļūst it kā pat tādu savā ziņā principa lietu, un ja kāds, teiksim, mūs mēģina apgāst šo mūsu principu, mēs ļoti kaislīgi to aizstāvam, un tas ir, nu, es teiktu, tas ir gan redzams, teiksim, es nezinu, nu, daudzos gadījumos kristiešu fundamentālistu redzējumā, jebkurga veida, es teiktu, fundamentālistu redzējumā, tāpat arī ateistu fundamentālistu būtībā redzējumā un tā tālāk, kur cilvēki arī diezgan nekritiski pieiet un, teiksim, pat ignorē faktus, kas neatbalsta šo redzējumu un savukārt izceļ tikai tos faktus, kas atbalsta un redzējumu. Laikam tā cilvēka daba, tomēr, ka es, kā jūs teicu iepriekš, ka man liekas visgrūtākais, no kā mums atbija, tas ir no mūsu uzskatiem. Lūk, bet atgriežoties atpakaļ pie zinātniskā materiāla, mēs varētu teikt tā, ka viņš ir atklātākā vai mazāk atklātā veidā, teiksim, to atbalsta noteikti daudz zinātnieku un arī daudz nezinātnieku, un, bet ja mēs šo zinātnisko materiālu reāli jau uztveram kā dogmu, tad tas izslēdz jebkura veida produktīvas sadarbības ar zinātni un budismu, jo budismas tad automātiski uzreiz nonāk jau nezinātniska, nu, teiksim, kaut kāda aizspriedumaina vai nu, cita kaut kāda, teiksim, tāda uzskatu sistēmas jomā, kas katrā ziņā nevar pretendēt ne uz ko zinātnieku. Nu, un, ja mēs aplūkosim vienkārši dažas, varbūt, no šīm zinātniskām materiālismu dogmām, kas, teiksim, bija pamata postulātiem, kas ir pirmais no tiem, teiksim, objektīvismas, kas savukārt nozīmē to, ka ja ko, kas ir, teiksim, tāds individuāls, nekontrolējums, anomāls, unikāls, teiksim, faktiski, var teikt, subjektīvs, to mēs neņemam vērā. Un līdz ar to tas automāts, jebkas, kas ir subjektīvs, tas faktiski nonāk tāds ilūzijas, nu, kaut kā diezgan netveram veidā, kuru pat nav īsti vērts analizēt, jo tas jebkurā gadījumā tas nav objektīvs. Un, teiksim, kas ir vēl viena, kas izriet faktiski no šī objektīvisma, ir tas, ka ārpus mūsu apziņas ir kaut kāda brīva esoša realitāte, kas nav nekādā sakarā ar mūsu apziņu. Un, teiksim, līdz ar to, kas ir jāizdara zinātniekam, zinātniekam ir pareizi vienkārši jāsavieto, ja tā varētu teikt, šo realitātes subjektīvu attēlē mūsu apziņā, jo, teiksim, mūsu apziņa nav objektīva, viņa spēj darboties tikai subjektīvi, tad šī objektīvā realitāte kaut kādā veidā iedarbojās mūsu apziņu, kur mēs gūstam, varētu teikt, subjektīvu šīs objektīvās realitātes attēlojumu, bet tad mums ir nepieciešams savietot, ja tā varētu teikt, šo subjektīvu attēlojumu, ar realitāti, tā varētu teikt, un, bet katrā ziņā šī objektīvā pasaule, kā secinājums faktiski tas, ka viņi atrodas ārpus šīs, teiksim, subjektīvās mūsu pieredzes, subjektīvās izjūtas, un, nu, teiksim, šīs parādības, kas ir kā, ko mēs uztveram, kā objektīva pasaule, tā nav objektīvā pasaule, tas tikai subjektīvais, objektīvās pasaules atvērtības. Lūk, un patiesībā līdz ar to tad Mēs būtībā uzreiz nonākam vienā grāvī, kas ir faktiski, mēs nonākam zināmā mērā, ka šī objektīvā realitāte kļūst par tādu transcendentālu kaut ko, kas ir praktiski, es teiktu, viņš ir neizzināms, jo būtībā līdz ar to viņš ir gal galā ārpus ir kuriem empīriskiem datiem, jo empīriskie dati faktiski arī ir savā ziņā subjektīvi, jo tie ir atkarīgi no mūsu mērījuma metodas, atkarīgi no mūsu interpretācijas un tā tālāk. Bet, jebkurā gadījumā, pat šo, mēs tiešā veidā šo objektīvo realitāti nekad nevaram noķert. Mēs varam tikai viņai kaut kādā veidā pietuvināties caur šo savu subjektīvo atainojumu mūsu galvās. Un, jo, tiksim, atkal, protams, visprimitīvākais, tiksim, reālismu piemērs ir tas, ka mēs pilnīgi ticam tam, ko mēs redzam, bet šis zinātniskais, vēl tik reālismas, viņš iet soli tālāk, viņš saka, ne, mēs zinām to, ka tas, ko mēs saņemam caur saviem maņu orgāniem, ka tas jau ir pārstrādāts, tas ir apstrādāts, tā ir subjektīvā pieredze, bet tomēr tai objektīvai realitātei ir kaut kādas savas īpašības, kas nodrošina šo subjektīvo pieredzi. Redukcionisms ir bija, tieksim, tāda, kad izdalīšana, tas ir būtībā, tas ir metodas, kas ļoti labi strādā, es faktiski daudzus gadījumus izpētē, bet būtība ir tāda, ka faktiski mēs varam dabus sadalīt, teiksim, tajos, var teikt, tādos dabīgos komponentos, kaut kādās sākotnējos, nu, ķīģelīšos, varbūt, un teiksim, bet te mums atkal jāpatur prātā tas, ka šai metodē ir savas, teiksim, nu, problēmas, pirmkārt jau to, ka, nu, ne visā zinātnēs mēs varam to vienlīdz labi izmantot, jo, piemēram, ja mēs, teiksim, ejam tālāk un cenšamies, teiksim, uztvert šos, nu, matērijas, teiksim, pamat bloku darbību un cenšoties pēc tam saprast augstāku organizācijas sistēmu darbību, tad tas, piemēram, smadzeņu izpētēji īsti labi nestrādās, jo, piemēram, labi, pat ja mēs saprotam, teiksim, kā kustās ir, kā mīja darbojas individuālā atoma, varbūt pat, teiksim, individuālas molekulas, pat nepietiek ar to, ka mēs saprotam, kā darbojas atsevišķi, teiksim, šie nervu ganglija, teiksim, šie savienojumi. Tas ir, kurā gadījumā mums nedod pilnu priekšstatu par to, kas notiek smadzenēs, un, teiksim, mēs līdz ar to, mēs nedabojam pilnu ainu par tam, teiksim, ierobežotam, es teiktu, nu, teiksim, pētīšanas objektam, kāds ir smadzenes, un, ja mēs fokusējamies tikai uz šo mazāko, teiksim, daļu, un līdz ar to, bet šis ir atkal šīs, zināt, kā materiāls, man tiek dogmas pamatā, ka, ja mēs pareizi sapratīsim, kā darbojās pamatkomponenti, tad mēs sapratīsim, kā darbojās arī, teiksim, tas, kas sastāv no šiem komponentiem. Un, līdz ar to arī vēl viena problēma ir tā, kad ja mēs tikai fokusējamies uz šo smadzeņu darbību kā tādu un uzskatot, ka tas ir ekvivalents prāta darbībai, tad mēs būtībā nespējam īsti atrast, teiksim, šīs apziņas un smadzeņu darbības korelācijas. Līdz ar to mēs varam teikt, ka mēs zināsim, teiksim, kā darbojās šis instruments un mehānisms smadzenes, mēs zināsim dažādu veidu elektriskos savienojumus, kas tur veidojās, bet, teiksim, kāds ir kopā kaut kādiem konkrētiem apziņas stāvokļiem, to mēs īsti pat arī tad nezinām. Un līdz ar to arī tad, jā, ja mēs skatāmies tikai no ārpuses, varētu tā teikt, ja mēs skatāmies tikai no šo smadzeņu darbības, no procesiem, kas norit smadzenēs, Vai tas mums dos priekšstatu par apziņu vai kaut kādu subjektīvo pieredzi, nu, tas ir lielais jautājums, un, kur faktiski drīzāk jau, ka nē. Jo mēs tīri no šīs smadzeņu darbības mēs nespējam var teikt, izvilkti interpretēt ārā precīzi teiksim, šos atbilstošos prāta stāvokļus. Lai arī, protams, tas ir ļoti interesants izpētes nu, teiksim, moments, kur patreizajā brīdī arī faktiski tiešām notiek ir sevišķi saistībā ar dziļiem meditatīviem stāvokļiem, kas ir nu, tāds ļoti saistošs temats teiksim, šiem neirozinātniekiem, un, jo tie, teiksim, tādi smadzeņu, var teikt, arī apziņas stāvokļi, kas ir ārpus, var teikt, nu, normālā, teiksim, bija ikdienā pierastā, līdz ar to arī, protams, atkal ir interesanti redzēt, kādi ir atbilstošie smadzeņu darbības, nu, var teikt, šīs korelācijas, kas parādās kā atbilstošie smadzeņu darbības procesi. Un, jā. Par pašu neiroloģiju, jo, skaits masīs, var teikt, Tu biji iepriekšējā tie slaidās, maziņas tā korelācija, ka viņi nevar atrast. Bet jūs valstīs ir atrast, var teikt, jūs, ja, teiksim, stimulē noteikti tos maziņu apgabalus, apziņā rodas noteikti sajūtas, emocijas un tā tālāk. Piemēram, ja mākslīgi, teiksim, dabiskā stāvoklī, tad piedzīvot to arktiemēņu pieredzi elektrotajā tomogrāfā. Bet tam tur iespējams atkārtot, stimulējot ārpuses ar magnētisku piedarbību uz tām smadzenēm. Un, zināt, novērojušos korelācijas, mēs ar apziņu un smadzeņu darbību. Nē, nu jā, tas ir labi, bet es saku vienkārši tādā ziņā, ka mēs neignorējam, mēs pētam abus, mēs nevaram vienkārši tādā ziņā, mēs pētīt tikai no tomogrāfu, un, teiksim, mēs nezināt, kas, teiksim, kāds ir atbilstošais apziņas stāvoklis, mēs nedabūtu šo korelāciju, teiksim, mums ir jāiet pa abiem ciļiem, faktiski. Mēs nevaram, teiksim tā, ja mēs pētīt tikai to, kas notiek ar smadzeņu šūnā, mēs arī nezināt, ka tur vispār ir tā, teiksim, nu, kaut kāda pieredze šādu veidu, teiksim, kas ir apziņas kaut kāds process. Es vēl vienkārši tādā ziņā, ja mums ir vienkārši, un smadzeņu darbība jau ir, es domāju, ka pietiekoši daudz, teiksim, arī tas, nu, tā nezināmā faktora, tieši tā, ja mēs viņus ignorējam, teiksim, šos apziņas stāvokļus, mēs netiekam klāt pie viņiem no ārpusta, tādā ziņā. Es domāju, ka tas ir vairāk uz to. Es varbūt drusim, ja drīkst papilnāšu. To jau tas, ko cilvēks izjūt no šādas stimulācijas, ir viņa subjektīvā pieredze. Tā ir taisa tā puse, par ko Tomas jau stāstīja. Un neapskatot abas šīs te puses, nevar iegūt kopīgi ājumu. Es varbūt drusim novulgarizējot. Pats, ja mēs visi te, droši vien esam daudz darbojušies ar datoriem, tad izpētīt tā īsti kārtīgi izpētīt, teiksim, tur viss strāvas samērīt un kaut kāds tur procesora darbības taktas uzņemt, ja? Būtu diezgan grūti no tā vien saprast, ka īstenībā tur pašlaik datoru lietotājs virtuālajā fermā pērk zelta zivtīgs. Tur ir vajadzīgi arī tā puse zināt, kas tur īsti notiek. Ja? Jā, es domāju, tas ļoti labs piemērs, vienkārši tur jāvajadzīgi precīzāk saprast, par ko runāts. Jo būtībā tā problēma, ar ko ir ar šo būtībā zinātnisko materiāls, viņš saka, tas subjektīvais, tas, nu, tas ir kaut kas tāds stipri nenozīmīgs, un īstenībā tas subjektīvais ir kā izriet no šī objektīva, un līdz ar to izpētot objektīvu, mums vajadzētu arī saprast subjektīvu, bet un, tas nu vienmēr tā acīm ļoti strādā. Un līdz ar to arī jā, ja mēs vienkārši mēs cenšamies ikā visu tikai pētīt no ārpuses, tādā ziņā tad arī faktiski šie prāta procesi mums paliek kā mistērija, un līdz ar to arī par cik mēs tiešām, mums nav iespējams piekļūt šai objektīvajai pasaulē bez šīs subjektīvās pieredzes, un līdz ar to, ja mēs nepiekļūstam šai subjektīvajai pieredzi, tad mēs būtībā arī nekādā veidā netiekam klāt šai objektīvajai, var teikt, objektīvajai pasaulē, un līdz ar to viņi kļūst tiešām par tādu transcendentālu mistēriju, kas ir ārpus mūsu pat iespējama izzināšanai. Monismas, protams, ir tas, teiksim, kad, nu, ka visums sastāv vienīgi un ekskluzīvi no matērijas, un te, protams, atkal ir dažādi citu, nu, teiksim, viedokļu proponentiem, un, teiksim, varētu teikt, ka dažāda veida, gan subjektīvie, gan objektīvie notikumi, ko mēs varam novērot, vai tas viss tiešām ir vienas substances, teiksim, rezultāts vienas substances ietvaros, un kā Alan Wallace, viņš arī saka, kāpēc mums vispār jāierbežas ne tikai uz divām iespējām, tur prāts un matērija, varbūt vispār, nu, mēs varam runāt par plašu spektru dažādu veidu parādību, kas vienkārši eksistē materiāls un nemateriāls parādības, un līdz ar to arī Bet, nu, protams, zinātniskajā materiāls ietvaros visi strikti reducēti uz, uz matēriju. Un kas varbūt ir interesantākais, tādā ziņā, ka šie priekšstati, protams, matērija kā tāda mums ir ļoti radikāli mainījušies. Un, labi, fizikālisms un... Tas lielā mērā arī sasācās ar šo monismu, ne, tas, ka līdz ar to un arī ar šo objektīvismu. Ka tikai tās parādības, kuras ir iespējams fiksēt zinātniskiem instrumentiem, reāli eksistē. Un līdz ar to, ja mēs kaut ko nespējam reāli, mēs nespējam fiksēt ar zinātniskiem instrumentiem, tad tas neeksistē. Un visums sastāv tikai no matērijas un tās īpašībām. Un, liksim, arī, tad, līdz ar to arī prāts ir tikai tad, matērijas īpašība, un faktiski atkal mēs atgriežamies atkopēt pie tā paša stāsta, vai nekad. Bet atkal, tajā atkal, ja savā ziņā tas bajas, jeb šo, nu, teiksim, tāda, nu, jāsaka, nezinu, neatbilstība tādā ziņā, ka būtībā arī šie visi instrumenti, ko mēs esam būvējuši, viņi būvētu tikai faktiski šo fizikālo parādību mērīšanai, un, teiksim, ja atbilstoši mums ir es nezinu, ja mums ir metrmērs, mums būs ļoti grūti nomērīt, teiksim, kaut vai tos pašu volts vai ampērs, teiksim, kaut kādā citā veidā, jo, ja instruments ir domāts kaut kam, tad viņš arī veic šo funkciju, un līdz ar to ir diezgan dīvaini gaidīt, ka viņš kaut ko sniegs kaut kāds cits rezultāts, bet, nu, tas tā kā drusk tāds noslēgtais loks, manuprāt, ir. Un kas ir varbūt īpatnē, ir arī tas, ka, nu, te arī pat runājot par šo pašu matēriju, ir jautājums, bet ko mēs īsti saprotam, un vai mēs īsti saprotam vispār, kas ir matērija. Un te jāsaka atkal, ka mēs atkal drusku nonākam tikai līdzēt tādā, nu, transcendentālismu jomā, jo savā ziņā, protams, mēs varam teikt, pirmkārt, nu, ja mēs pieņemsimies aptaustam kaut ko, mēs tad zinām, ka šim objektam ir kaut kāds svārs, krāsa, tekstūra un tā tālāk, bet viss šīs ir, teiksim, šīs sekundārās īpašības būtībā, kas nav objektīvās pasaules sastāvdās, tās ir tikai tas, kas eksistē mūsu subjektīvajā uzturē. Vai arī tas ir vienīgais, ko mēs varam dabūt. Bet nu, tas uzskatība, ja bija materiāls un dogmā, ir tas, ka šīs matērijas patiesās īpašības ir tā ir raksturīgās, var teikt, nu, it kā viņai var teikt iedzimtās, nu, teiksim, šīs primārās īpašības būtībā, Un tās savukārt eksistē pilnīgi neatkarīgi no tā, teiksim, no šīm reģistrēšanas metodēm, jo šīs iepriekš pieminētās, teiksim, tās viss ir atkarīgs no novērotāja, no šīs, nu, teiksim, varētu teikt, novērošanas sistēmas iespaidu uz šo novērošanas objektu, un līdz ar to, teiksim, šīs mīja darbības rezultātā mēs dabūjam šīs īpašības, bet šis dogmas uzskats ir, ka matērija ir kaut kādas īpašības, kas viņai pašas par sevi, un neatkarīgi no tā, vai kāds novēro vai nenovēro, šīs īpašības tur ir. Un tad vienkārši, nu, varbūt atkal drusk iznāk atkāpties atpakaļ, faktiski mēs jau pagājušajā gadā par to runājam, teiksim, ko mēs zinām par matērijas dābu, ka, nu, labi, mēs diezgan varam droši tagad, teiksim, teikt tā, ka matērija sastāv no atomiem, atoms savukārt sastāv no elementāra daļiņām, kas, teiksim, veido šos kodolus, un, teiksim, protonu un neitronu, teiksim, elektronu, kas atkal ir cita, vai ne? Savukārt, par elementāru daļiņām, laikam, tas patreizē brīdī šis nospiedošais viedoklis, tas sastāv no kvarkiem, kas it kā ir arī pavisam dīvainas mistisks, es teiktu, jau faktiski reprezentācijas tāds, kas ir, ko mēs atkal nekādīgi nevaram iebāst mūsu normālās priekšstatos, un, teiksim, atkal parādās jau citas, teiksim, alternatīvas teorijas, vienlīdz labi, teiksim, faktiski izskaidroja arī, teiksim, šī superstīga kaut vai teorija, bet būtībā mēs runājot par šiem visam, teiksim, šiem var teikt, pamat ieģelīšiem ir pamat sastāvdaļām, no kurām šis visums it kā ir uzbūvēts, tad ir arī, teiksim, viedoklis, ka šīs elementāra daļiņas ir vienkārši ir telpas vai telpu laika īpašības, jo būtībā mēs vairs nevaram runāt vienkārši plikt par telpu, teiksim, situācijās, kuri, teiksim, ir lieli ātrumi vai, teiksim, atkal lielas masas, teiksim, un tad tēmas, ja jāņem vērā ir relativitātes teorija, kas būtībā jau sasien kopā telpu ar laiku, teiksim, tādā nedalāmā vienā, kas ir šīs telpu laiks, un līdz ar to arī šīs elementāra daļiņas ir vienkārši, var teikt, šī telpu laika kaut kādas konkrētas izpausmas. Kopumā arī varētu teikt, ka vispār lielākā tiesa arī fiziķi uzskata, ka elementāra daļiņas nav kaut kādas lietas, bet viņi būtībā var teikt, ir process, un tas ir, var teikt, attiecība kopas, un kur atkal, teiksim, mūsu šie priekšstati, kas ir ņūtoniskās, es teiktu, mehānikas ietvaros, ka tās ir tāds, ka mazas lodītes, kas savstarpēji varbūt tur sasitās un lido katru savu pusi, ir, piemēram, arī kaut kur, teiksim, starp elementāra daļiņām, visas apmaiņas, teiksim, notiek pat atgrūšanās, notiek atkal ģenerējot kaut kādas citas daļiņas, un faktiski visu laiku ir notiek šis nemitīgais process, kad daļiņas rodās un pazūd, un kur mēs vairs nevaram arī runāt par kaut kādām, kaut kādu pastāvību, mēs varam runāt vienkārši par tādu mutuļojošu, pastāvīgi izmaiņās esošiem procesiem un miedarbībām. Un līdz ar to ir ļoti grūti kaut ko izdalīt ārā kaut kādu, nu, atsevišķu, nu, teiksim, nezinu, lietu, ko mēs varētu nosaukt par elementāru daļu, faktiski, jo jau patreizajā brīdī pat arī, nu, pat vienkārši no kvantmehānikas mēs vispār nevaram runāt par kaut kādu diskrētu atkrašanās vietu, teiksim, kur mēs varētu parādīt ar pirkstu, lūk, tur ir daļiņa, vai ne, kad, teiksim, bet būtu neatkarīgi arī no mērīju metodas, jo tas ar to nosaka šo... Un būtībā arī kā paši fizika arī atzīst, ka būtībā tagad pašā fizika pasaules uzbūves receptē sastāvdaļu sarakstā vairs nav daļiņa. Un būtībā varētu teikt, ka matērija zaudē savu centrālo lomu fizikā, un līdz ar to vairāk mēs paliekam tikai, var teikt, pie šīm simetrijas principiem. Un, bet līdz ar to, bet rūdās tā zināms paradoks, kad arī, kas faktiski šim šitam zinātiskajam materiālisam no aizstāvjiem būtu kā jāpieņem arī tas, kad un, ko viņi saka, matērija nekad netiek fiksēta kā neatkarīgi eksistējuši lietu objektīvā pasaulē, bet tomēr tā ir kā visu lietu un parādību sākotni un pamats. Un būtībā līdz ar to tad šī objektīvā pasaulība šāda veida matērija kļūst tiešām par tādu transcendentālu objektu, jo mēs pat fiziski nekādā veidā nespējam izzināt viņu. Mēs varam zināt vienmēr tikai šīs subjektīvās, var teikt, izpausmes objektīvās, kā pasaules subjektīvajā veidā. Un līdz ar to mēs atkal varam teikt, ka matērija ir kaut kas tāds, kas ir līdzīgs kā divam teistiskās sistēmās, kur faktiski, ka divs ir ārpus. Ārpus ir it kā visi, viņš ir it kā visi pamats, caur viņu viss notiek, bet viņu pašu mēs nekādu nevaram izzināt, un vienīgais, ko mēs varam it kā uzzināt, ir savā ziņā atvasinājumi no šī, un, teiksim, tādu pati lomu, tad iznāk galva rezultāti atkal no matērijas šajā gadījumā, teiksim, materiālistiem. Noslēgtība. Un tas atkal sasaucās ar būtībā to paši, ir būtībā, ka neatkarīgi no tā, vai būtībā šajā gadījumā mēs sakam, nu labi, mums principā ir tās nemateriālās parādības vai nav, mums ir pilnīgi vienalga, jo faktiski viņas nekādā veidā nerada nekādu iespaidu uz šīm objektīvajām parādībām, un līdz ar to visumā jebkura veida cēlonība, kas eksistē, tā ir tikai fiziska rakstura, un līdz ar to, tieksim, nekādas nefiziska rakstura parādības, pat ja viņas eksistē, viņas vienkārši nekādā veidā nemiedarbojās ar fiziskām parādībām, līdz ar to mums ir nauda. Un, teiksim, atkal kā rakstētot filosofs, kad visas taustāmās parādības no zvaigžņu dzimšanas līdz pat sociālo institūciju darbībai balstās uz materiāliem procesiem, kurus galīgajā versijā var noreducēt uz fizikas likumiem. Tā kā, faktiski, nu, jebko, kas pasaulē notiek, visas, teiksim, šīs, teiksim, pat sarežģītās, nu, teiksim, kā sociāla institūcija darbība, viņš savukārt to visu var noreducēt, visu to var izskaidot ar materiāliem procesiem, un tas savukārt, kā mēs zinām, materiālie procesi, viņi ir pakļauti šiem fizikas likumiem, līdz ar to būtībā mēs varam visu izskaidot ar fizikas likumiem, viņš godīgi sakot arī to mēģina, arī, pieņemsim, izmantot, lai, pieņemsim, evolūcijas teorijas skaidrošanu un tā tālāk, un nonāk ar diezgan interesantiem secinājumiem. Ko viņš arī, viens no tādiem jautriem ir, nu, secinājumi, ko viņš teica, ka nav saistībā ar šo, pēc skudru izpētes viņš teica, ka Karli Marksam bija taisnība par sociālismu, bet vienīgais viņš izvēlējas nepareizo sugu, vai ne? Tā kā, bet, nu jā. Lūk, un, tā kā, bet katrā ziņā, teiksim, šie secinājumi, lai cik viņi likstos tādi, nu, teiksim, nu, varbūt kaut kur vienkāršot un pretrunīgi, bet viņiem ir milzīgi ietek uz dažādiem, teiksim, šiem cilvēces eksistences aspektiem, jo, nu, tad mēs pirmais jau varam, ko, nu, teikt, ka jā, ka arī evolūcija noteikti ir fizikāla likuma ietekmē, un, teiksim, tāds zinātnieks kā Vilsons saka, jā, tā tiešām tas arī ir. Un, bet arī viņš gan atzīst, ka, teiksim, kad pat ja mēs saprotam, teiksim, šo elektronu un atomu, kustību nav īsti līdz galam, teiksim, tur izveidos tāda informācijas asimetrija tādā ziņā, ka mēs nespējam izskaidrot, teiksim, šo šūnu veidošanos. Savukārt, ja mēs zinām, teiksim, šo šūnu veidošanos, mēs spējam izskaidrot to, tad, no, teiksim, no šī procesa mēs varam izskaidrot to ar šo, teiksim, elektronu un, teiksim, šo atomu kustībām, kas īstenībā ir, teiksim, arī tāds, nu, tad līdz ar to bioloģiskajos procesos tas varbūt īsti līdz galam nestrādā. Un, kas ir, protams, atkal vēl jācīgāk, mums ir ļoti grūti, man liekas, mēģināt izskaidrot, pieņemsim, es nezinu, tāds izjūtas kā, es nezinu, līdzjūtība, mīlestība un vēl kaut ko tādu, nu, caur tīri kaut kādu elektronu vai nezinu, protonu, neitronu kustību un teiksim, viņu savstarpējo miedarbību. Un katrā ziņā, līdz ar to, teiksim, viņi paliek tādā atkal neizskaidrojumā līmenī, lai arī, teiksim, faktiski arī Vilsons bijis pietiekoši optimists un arī teica, ka ar laiku mēs zināsim arī to. Ne? Tas viss ir tikai laika jautājums, ka, teiksim, rūpīgi pētot, ka tas arī mēs nonāksim. Ir, protams, arī, teiksim, diezgan neiespējami arī tad izskaidrot, kāpēc vispār cilvēki tiecās pēc laimes un par to, ka kā laime tiek izjust piedzīvot, lai arī, teiksim, Vilsons atkal to raksta, ka to varēs izskaidrot ar smadzeļu procesiem, un pēc tam atkal viņam ir liels uzsvars uz to ģenētisko vēsturu, un faktiski viņam tas uzsvars arī ir, ka cilvēks būtībā ieprogrammēts, ir visu laiku faktiski atražot savus gēnus, un līdz ar to tas arī nosaka šo evolūcijas, teiksim, attīstību, un teiksim, tas, kurš ir labāk piemērots atražot savus gēnus, tas arī, teiksim, uzvar, un tas arī atražojās, un līdz ar to, nu, bet, cilvēkam kopumā, tiksim, tā eksistences bilde paliek tā diezgan nožēlojama, jo mēs faktiski varam secināt, ka mēs esam kaut kādi bioloģiski roboti, kurus pārvalda smadzenes un kurus ir ieprogrammēts vienkārši saglabāt un pārvērot cilvēka gēnus. Un, teiksim, kad līdz ar to arī cilvēka pat identitāte un teiksim, arī brīva grība un dažāda cita lietas ir ilūzija, kas atkal vienkārši mums ir faktiski ģenētiski ieprogrammēts, un īstenībā tas ir labi, ok, mums vajag tam ticēt, jo tāpēc, ka bez tās ticības mēs kaut kā nevarēsim pareizi evolucionēt, mēs pareizi nevarēsim tos gēnus, nu, teiksim, pavairot, bet tas īstenībā arī, nu, nelīdz galam ir patreizajā brīdī mums izskaidrojums, un līdz ar to arī, teiksim, šīs atkal visi dzīves jēgas un laimes meklējumi, un viss arī šīs pat laimes izjūta un viņas pieredze ir vienkārši reducējumi uz nervu darbību. Kas vienkārši norist šo bezpersonisko fizikas likumu ietvaros, un tas ir vienīgais, kas arī notiek. Bet te mēs pamazām arī nonākam pie tā jautājuma, vai zinātne ir reliģija, kas liekas diezgan tāds savā ziņā absurds jautājums, bet es teiktu, ka ir novērojami diezgan daudzos uzskatos, varbūt arī zināmas līdzības ir paralēlas ar reliģijām, jo, kas ir varbūt arī, teiksim, savā ziņā, mums uztraucoši, bet, nu, teiksim, tāds ir tas, ka tā kā arī Vilsons saka, ka zinātnieki sākuši izzināt cilvēku dabas pamatus, atklājot, kas tiem pēc to dabas visvairāk nepieciešams un kāpēc. Un ja mēs pieņemam, ka tas izriet, teiksim, no šī teiksim, skatījuma, teikt, no ārpuses, no šīs fizikālo likumu puses, tad tas jau liekas tiešām šī iespiešanās, teiksim, tradicionāli reliģijai, nu, rezervētajā lauciņā. Un patreizajā brīdī arī mēs varam teikt, ka šīs visas dogmas, teiksim, kas iziet, viņas ir grūti nopamatot ar empīriskiem, teiksim, kaut kādiem apsvērumiem, un kad, ja mēs sākam jau runāt par cilvēkšiem mērķiem, vērtībām un nozīmi, tad tas jau iespiežās tīri šajā sfērā, kas ir parasti, nu, reliģija. Un līdz ar to arī, teiksim, dažkārt atklāti, dažkārt tas ir mazāk atklāti, bet, teiksim, šī robeža tā reliģija un zināt tiek nojaukta, un tā vietā faktiski tiek piedāvāta, teiksim, tāda jauna reliģija, kas godībā ir kā visi iepriekšējo reliģiju aizvietotāji, un ir arī zinātnieki, teiksim, šis, kur vienkārši arī būtībā saka, ka nu, tāda dieva nav, bet viss, teiksim, ir tikai šis materiālais visums, un līdz ar to arī var teikt, ka visa mūsu uzmanība, visa mūsu, teiksim, šī aprīna, viss pārējais, viss, viņš aiziet, teiksim, kā, teiksim, nevis vairs dieva virzienā, bet, teiksim, šajā materiālā visumā, kas piedāvām pie tam eksistē kaut kur ārpus mūsu galvām, objektīvi un neatkarīgi no mums. Un pie tam arī jāsaka, ka Vilsons ir viens no tādiem atklātajiem šīs jaunās idejas, teiksim, balstītājiem, un viņš jau arī pavisam atklāti raksta par to būtībā kā par reliģiju, un kad viņš arī saka, ka zināts atklātajai materiālai realitātei, jo tagad piemīt vairāk satura un grandiozumu nekā visām reliģiskajām kosmoloģijām kopā ņemtām. Un būtībā tad, ejot vēl tālāk, faktiski mēs nonākam jau līdz saintismam, kas ir faktiski, varētu teikt, šīs teikt, arī jaunās reliģijas, ne tāds fundamentālais spārns, kas ir, tiksim, tāpat kā visas pārējie, fundamentālisti uzskata, ka tikai šī uzskata sistēma ir vienīgais veids, kas dod pareizu priekšstatu par to, kas ir realitāte, un tas arī ir vienīgais veids, lai varētu atrisināt visu cilvēces problēmas, jo, ja mēs pareizi sapratīsim pareizi šo realitāti caur zinātni, tad arī mēs atradīsim risinājumus, kā uzlabot savu situāciju un līdz ar to tikt vaļā no visām savām problēmām. Bet un bez zinātniskiem instrumentiem, bez dabas zinātņu, teiksim, šīs metodēm un pieejas, šis autors uzskata, ka mēs esam ieslēgti tādā kā kognitīvā cietumā un mēs nekādā veidā nespējam, ja mums nav šo zinātnisko instrumentu, ja mums nav šo, teiksim, zināšanu un metodu, tad mēs nekādā veidā arī neko nevaram uzzināt un nekādā veidā mēs apkārtējo pasauli un arī, teiksim, savus eksistences jēgu mēs nevaram atrast. Un, protams, jāsaka atkal, teiksim, atgriežoties atpakaļ, kad būtībā, jā, ņemot vērā to, ka mēs vairāk esam vairāk fokusējušies uz ārēju, mēs esam vairāk fokusējušies uz šo ārējās pasaules izpēti un apgūšanu, mēs esam iegūši tur tiešām ļoti vērā ņemums rezultāts, bet par šo subjektīvo pasauli tieši caur to, ka mēs esam vairāk viņu centušies ignorēt un ka mēs esam viņai piešķīruši dziļi otršķirīgu jēgu, mēs arī pārāk daudz par viņu nezinām un līdz ar to arī, teiksim, šis saiklis mums liekās drusku tāds pārāk spēcīgs un tas nav tikai, teiksim, mans viedoklis vien, teiksim, arī mūsdien pat filozofiem izteicies arī, ka neskatoties mūsdien iedomību par to, cik daudz mēs zinām, par spīti mūsu zinātnes daudzveidībai runājot par prātu, mēs parasti esam apmulsuši nesaskaņā. Un nesaskaņā tas ir tādā ziņā, ka, teiksim, ka šeit ir ļoti liela šī viedokļa daudzveidība un, teiksim, šis nu, kaut kādi apkopoti viedokļi, kā tas ir, piemēram, dabas zinātnes, ir vēl kaut kur ir daudz mazāk sastopama un līdz ar to arī šī joma ir daudz mums mazāk izpētīta. Un katrā ziņā, teiksim, ja runāju par tādu tīru zinātnisko izziņu, tad manuprāt, un tiekšiem, to vairāk tiešām raksturši ir rūpīgi novērojumi, precīzi analīze un atvietība arī, kas ļauj izaicināt pat arī, teiksim, tos pieņēmumus, kas mums pašiem ir bijuši. Un faktiski jāsaka, ka visi cilvēks, kas ir dižākie zinātnieki, kas ir tiešām ir lauzuši, teiksim, šīs paradigmas, šīs vesels uzskatu sistēmas, ir bijuši tie, kas ir paraudzījušies uz tām pašām lietām, ko visi pārējie, bet viņi paraudzījušies uz savādāk. Un viņi būtībā, es nedomāju, ka tas ir bijis ļoti arī viegli mainīt, teiksim, šo kopumā varētu teikt iesīkstējušos iepriekš akceptēto viedokli un ieraudzīt lietas, teiksim, pilnīgi citā gaismā un pavisam citā, teiksim, tādā skatījumā citā interpretācijā un līdz ar to arī tas ir tas, kas ir nepieciešams tīrai zinātnē un līdz ar to arī, teiksim, dogma noteikti bremzē zinātnes attīstību, jo dogma mūs iesaldē, viņi mūs iekonservē un mēs paliekam pie kaut kā, ko mēs zinām, ko mēs it kā esam atraduši par labu esam, kuru it kā balsta kaut kādi secinājumi un līdz ar to, ja mums ir dogma, protams, tad arī mēs esam šīs dogmas, var teikt, ierobežot. Mēs arī, mums būs tendence, piemēram, ignorēt kaut kādus, teiksim, secinājumus, vai vienkārši viņus varbūt arī vispār neievērot. Tas arī bijis arī zinātnes novērums, ka daudzas gadījumas pēc tam, ka zinātnieki, ka tas arī pierādās, piemēram, tā pašām dažādām elementāra daļiņām, piemēram, ka viņas ir bijušas reģistrētas kaut kādos citos iepriekšējos novērojumos, teiksim, tas bija, man liekas, pozitroniem, ja nemaldos, vai nekas, kas bija izrietē pa priekšu, laikam, Pols Dīraks, man liekas, tas bija, kas bija izrietņā, ka jābūt daļiņā, kas ir tāda pati pēc masas kā elektrons, bet tikai ar pozitīvu lādiņu, bet tam vēlāk izrādies, jā, redziet, tur ir kaut kāds gadus jau pirms tam, faktiski tajos fotoplatēs, kur tajās miglas kamerās, tur arī šīs pozitrona pēdas bija fiksētas, bet vienkārši tajā brīdī tas tika norakstīts kā netīra platē, vēl kaut kāda tur kaut kas trāpījies iekšā vienkārši, un pēc tam būtībā šis eksperimentālie novērojumi bijuši, bet faktiski pa cik mums tas neiekrit iekšā mūsu, teiksim, šīs mūsu priekšstatu rāmī, bet tas vienkārši tika atmests, vai ne? Un vēl varbūt ir saudabīgāks ir piemērs ir par 1054. Gadā, kad bija uzsprāga vienu supernovu, kas bija ļoti spoža, kur tagad mūsdienās jau teikt, šis krabi miglājas ir. Viņa bija tik spoža, ka viņa bija redzama pa dienas laikā kā zvaigzne faktiski, un nerunājot jau par nakti, un būtībā viņi bija kopumā redzami gan arī divus gadus. Un kas ir interesanti vienkārši ir tas, kad Eiropas nu, astronomi, teiksim, pierakstos vispār šis faktors nefigurē nekur. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā brīdī faktiski valdīja šī aristoteliskā, teiksim, doma par to, ka debesīs viss ir nemainīgs, ka debesīs viss ir stabils, un vienkārši, nu, tas tā kā nevar notikt, jā, bet vienlaiks ķīniešu astronomi, kuriem šāds dogmas nebija, tie bija to fiksējuši un ļoti rūpīgi aprakstījuši, un sīk un smalki, teiksim, tas to bija izanalizējuši, vienkārši balsoties uz to, ka ir kā, nu, pilnīgi cits šis skatījums, un, teiksim, un mēs pat arī, es domāju, ka daudzos gadījumus tas ir ļoti svarīgs faktors, jo tieši caur to, kādā veidā tas mūsu prāts salasa kopā, teiksim, šos datus, kādā veidā viņš interpretē, tas ir daudz aktīvāks process nekā mums liekas, ka tas vienkārši mēs kaut ko redzam, tas mums ienāk iekšā, un tā tas viss notiek, tas diemžēl tā nav, un faktiski līdz ar to arī, es domāju, ka daudzos gadījumus tas ir, teiksim, arī kādreiz ir šie zīmēm, kur jāierauga kaut kas, jo mums ir kaut kā iestādīts savādā, teiksim, šīs, savā ziņā šīs smadzenes, vienkārši nu, redzējuma ziņā, mēs vienkārši to neredzam, ne, un ja mēs atkal kaut kā aizkār, ja mēs zinām, kas mums tur jāierauga, tad mēs to ieraugam, ne, tas tad līdz ar to ir, teiksim, tāds nu, apliecinājums tam, ka mūs šis prāts ir daudz aktīvāks un daudz būtiskāk un viņa loma, un savukārt līdz ar to šī dogma, jo vairāk viņa ir mums to sirdī, jo vairāk mēs esam intelektuāli un emocionāli saistīti ar viņu, jo vairāk viņi mūs ierobežo. Un faktiski līdz ar to, teiksim, tā ir tā problēma arī ar šo zinātnesko materiālismu, ja tas kļūst par dogmu. Un, nu, zinātneska materiālismu no, aizstāv viņi normāli cilvēki tāpat kā mēs visi, un nevienmēr, protams, līdz ar to arī, teiksim, šī plika tīra zinātne tur figurē, un ir arī, teiksim, daudz drosmīgi secinājumi, kas vairs nekādā veidā nav empīriski pārbaudām, kas ir jau, tiksim, ārpus tīras zinātnes. Un katrā ziņā mēs varam teikt, jā, ka jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai, ka, protams, mēs redzam, ka jebkurā faktiski zinātniskā tradīcijā vienmēr ir šie empīriskā zinātne, un ir arī, teiksim, šī zinātniskā materiālisma dogmas, vai arī kāds cits, teiksim, nu, metafiziski raksturis savā ziņā dogmas, kas jau un šajā gadījumā varbūt runāt vairāk par materiālismu, kas pasniegts jau kā būtībā, kā jauna reliģija, kā savas tāds ticības moments, tad jebkurā gadījumā mēs tomēr nebūtu pareizi īsti klasificēt zinātni kā reliģija, tikai balstoties uz to, kad atsevišķos gadījumos tur ir klāt esamība no šīs, nu, teiksim, kaut kādas konkrētās dogmas. Bet, nu, bet līdzīgā veidā faktiski, nu, tā kā, kad zinātni, teiksim, neskatās to, ka viņi sajaukt dažkārt kopā ar tīrā zinātnē, teiksim, sajaukt kopā ar šo materiālismu dogmām, mēs vienāk viņi neklasificēsim kā reliģiju, tāpat arī, es domāju, ka nebūtu īsti korekti klasificēt budismu tīri tikai kā reliģiju, un neņemot vērā to, ka, teiksim, ka tas ir tomēr plašāks, ka ir arī šie filozofiskie un zinātniskie elementi. Un vispār lielās jautājums ir, vai tas ir šausmīgi vitāli nepieciešami tiešām kaut kādā rāmī to tā ielikt un akurāti kaut kur plauktiņā atkal ierindot kā tādu burciņu ar ievārību. Bet, teiksim, un, protams, arī mums jāsaprot arī, teiksim, tās atšķirības, kas ir, un nu, mēs arī nevaram teikt, ka budismas ir zinātne, jo budismas, jā, tur ir zinātniski elementi, bet tas noteikti nav nekāds mūsdienu zinātnes aizstājies, un, jo tam, teiksim, nav tas, kas ir, teiksim, raksturīgs mūsdienu zinātnē, tam nav šīs smadziņu uzbūves teorijas, nav arī pētīšanas metodas un nav arī objektīvo zināšanu apjoms kā fizikā, ķīmijā vai bioloģijā. Vienkārši budismam ir savs specifiskais, teiksim, šis, var teikt, izpētes lauciņš, bet viņš arī, nu, pēc tam vēlāk mēs runāsim par, teiksim, šo atbilstību saturā un metodē, varbūt atsevišķos brīžos, bet katrā ziņā, kad atkal šis, nu, dažkārt ir redzami šie pārspīlējumi, ja, viedokļi par to, ka budismas ir zinātne, ja, tas tam īstenībā nevarētu piekrist. Un savukārt vienkārši arī, nu, te ir kā tā papildinošā puse, ja, ka mūsdienu zinātne atkal nav šo zināšanu metožu par šo apziņas potenciālu un dabu un par šo subjektīvo pieredzi, un pamazām viņas, protams, arī tiek akumulēts, un, teiksim, tas arī, teiksim, tas moments, kur budismas un zinātnes var savstarpēji ļoti labi papildināt vienu otru. Un te jau mēs, teiksim, nonākam jau līdz nākošajiem momentam, bet es domāju, ka varbūt mēs to varam atstāt uz pēcpusdienu un patreizējā brīdī tad iepauzēt Un varbūt ir kaut kādi jautājumi, kaut kādi viedokļi vai secinājumi vai iebildumi. Es palaidu garā varbūt zinātni, tu nodefinēji kaut kur sāpēc? Jā. Jā. Tas bija zināšana, apkopošana, pirmais jau novērošana, pēc tam apkopošana teorijās un pēc tam arī pareģojuma ģenerēšana, kurus var empīriski pārbaudīt. Mm. Viss šis process, varbūt tā kā zinātnē. Un es domāju, arī daudzās dažādās zinātnes dēļ arī patiesībā tā iekšējā diskusija par to, teiksim, labi, ir šīs dabas zinātnes, kur šie procesi, visi šīs procesa daļas, teiksim, labāk redzamas un ieklo sociālās zinātnes, kas ir pavisam, teiksim, izsmērētas un tad ir pavisam tādas, nu, interesantas, teiksim, noteikti, tā kā, zinātnes nozars, par kur arī, tā kā, citi atklo saka, tā nebūs nav zinātne, kā kaut kāda psihoanalītikas, kās, teiksim, šīs dažādas metodas un tā tālāk, to cits. Viena saka, tā ir zinātne, cits saka, tā nav zinātne. Un vispār jautājums arī par pašu psiholoģiju kā tādu, teiksim, jo strikti ņemot, teiksim, nevienmēr var izmantot visas šīs metodas, teiksim, strīpā liktas, nu, ne metodas, bet sastāvdaļas, teiksim, zinātniskās metodas, sastāvdaļas kā. Un nevienāsim par daudzām citām, kas ir radušās jau arī mūsdienās vai nu, ekonomika, pat cik ar to vairāk ir kādreiz nācies saskarties, vai ne, ka tur no tādas zinātnes, teiksim, par to, pat no novērošanas viedokļa, un katru reizi, kur process ir savādāks, un īstenībā tad nevar dabūt vienu un to pašu procesu, kas ir pilnīgi nereāli. Un pat, ja tev ir kāds zināšana apjoms, ir dažādiem cilvēkiem ir vienāds, bet dabūt tos eksperimenta apstākļus vienāds ir praktiski nereāli. Un katrs process, kas notiek, ir kā katra krīze, vai ne, notiek ir savādāk, un pēc tam, ir cilvēki, kas, protams, mēģina arī piemērot, teiksim, šīs matemātiskās metodas un modelēšanu, un mēs redzam, ka pēc katras krīzes parādās ļoti daudz modeļu, kur saka, jā, bet lūk, mūsu modelis ir šo krīzi perfekti prognozēja jau pirms tam, vai ne? Bet, protams, tas viss ir retrospektīvi skatoties, vai ne, un, teiksim, jau uz priekšu skatās, tad esam izrādās, ka nē, modelis bija jāpapildina, jo parādījušies ir kaut kādi citi elementi, kas šajā krīzē bija atšķirīgi no iepriekšējās krīzes, un ko iepriekšējie modeļi nebija ņēmuši vērā, un līdz ar to tas tāds ir tāds nu, savdabīgs, ļoti radošs process, ko es negribētu vairs saukt nekādu par, nu, par zinātni grūti, es drīzāk teiktu, jo tas kaut kur tā kā uz mākslu, jo robis vai vēl uz intuīcijas izmantošanu, un tur ir, protams, arī ļoti liels elements, es domāju, tām dažādu veidu atgriezeniskām saitēm un tā tālāk, kas varbūt nevienmēr ir. Nu, es domāju, elektronam jau nav, ko tu par viņu domā, bet, teiksim, ja cilvēkiem, ja tu pasaki, ka sagaidām krīzi, piemēram, vēl kaut kas tās, ja tu mērķiecīgi strādā, tad to arī var beigās arī dabūt, vai neko, teiksim, arī, nu, dažādas, piemēram, nezinu, valūtas spekulācijas, piemēram, izmantot, ja tu esi uztaisījis pareizo pozīciju, pēc tam tu rādi atbilstošos apstākļus, lai, teiksim, iestūrētu, teiksim, tā, nu, kaut kādā konkrētā pozīcijā, lielu baru tirgus spēlētāji, līdz ar to tas ir kā parāja līdz citus, un tāpēc līdz ar to, kas interesanti arī paskatīties, ka pašā ekonomikā ir ļoti spēcīgs, teiksim, šīs cilvēka uzvedības, jau, teiksim, šīs pētīšanas faktori, dažās šīs herding theories, un teiksim, būtībā tas ir kā, nu, herding, tas bija tā kā bara uzvedības teorija, kas tiek jau piemērot, nu, zinātnē, vai ne, tā kā kaut kādiem bioloģiskiem elementiem, kas īstenībā nav īstais bioloģisks, bet, nu, labi, tie ir, teiksim, jau tādi socioloģiski elementi, teiksim, tā. Tā kā zinātne tā. Bet, nu, te mums ir cilvēki, kas ir darbojušies zinātnē, galvā vēl var kaut ko... Es domāju, pirmais, kas ir interesanti, es arī, teiksim, par to intuitīvo, teiksim, jušanu, ka man vienmēr bijis, teiksim, tā sajūta, ka tomēr, ka zinātnieks, ka viņš iet uz to rezultātu, viņam ir tā, pa priekšu īstenībā viņam ir tā galvā, ja kaut kur kaut kaut, nu tā, varbūt ne viņš pavisam precīzi, bet ir jau tā doma, mēram, kur viņam jānonāk, tad viņš beigās nonāk pie tā, ne? Nav jau tā, ka, teiksim, tu tur vienkārši pēti un pēkšu, wow, ne? Es rādās, ka ir, nu, es domāju, es sevišu mūsdienās, un, protams, arī, kādreiz arī tiek teiks, ka, nu, mūsdien zināt, cik, nu, šie eksperimenti ir atkārtojami un tā tālāk, bet tas, es gribētu redzēt kādu no mums, kurš varētu atkārtot, piemēram, kaut kādu no atomfizikas eksperimentiem mūsdienās, vai ne? Jo, teiksim, ar šīm daļiņu pātrinātājiem tā tālāk, pirmkārt, neviens nelaiz klāt, vai ne? Bet sāksim no tā. Līdz ar to, nu, tas var arī ļoti labi īstenībā, domāju. Jo tur varētu, protams, rasties vairāk problēmu nekā kaut kādas pozitīvas lietas. Bet es domāju, nē, tas jautājums ir par to vienkārši, kāpēc arī zināmā mērā ir arī pat apstākļi, kad, zināt, kļūst drusku par reliģiju tādā ziņā, ka mums jā, viņi balstās lielā mērā uz mūsu ticību, teiksim, arī paši šie zinātnes atklājumi, mēs nevaram, teiksim, ne atkārtotušos. Ne, pārbaudīt, jā, mums jātiek, teiksim, profesionāļiem šajā jomā, cilvēki, kas ir atbilstoši trenēti, kas ir, teiksim, šo darījuši, un, teiksim, līdz ar to, ja, teiksim, diezgan kāds elitārs pasākums, teiksim, tie cilvēki, kas rada šos, nu, teiksim, ticības, teiksim, šos momentus, un, ja zināt, teiksim, ka tas ir tā, ne, nu, mēs ticam, ka tas ir tā, nevis, teiksim, ka mēs saprotam, ka tas notiek tā, vai ne, šis modelis, un tad, līdz ar to, ja, teiksim, tā problēma ir tas, ka, man liekas, arī, kad modelis sauga ar īstenību, teiksim, kad reprezentācija kļūst par faktu, vai ne, teiksim, kad tas, nu, to bildi, ko mēs jau jaucam ar realitāti. Tas ir tāpēc, ka tas vairāk, tas zinās, nekiet skeptisks sadīt, nu, ar tiem saviem rezultātiem un kolēģiem, tā, nu, viņam, nu, netic tā 100%, ne, nu, spiņam, jā, tas viss mainīs, nu, es, ka viss taču pārējā publika, bija tas vārds, zināt, ka tā ir pierādīša, pateikuši, tas aizdeg, ka kā ir. Jā, tu nekas tā sajūta vairāk runāt, bet, teiksim, par mūdienu zināt, un, teiksim, tas ir, es godīju tā, ka arī, nu, es tā atceros, nu, pats sevi kaut kur vidusskolā, un, zināt, un, universitātē, tas sāk jūs līdēt, bet, pirms tā, bija tā sajūta, ka, nu, šitie cilvēki, viņi zina, kā lietas ir, vai ne, un tas, un, bet, es saku, beigās, ka tu pats lauciņam, tu saproti, cik tas viss ir, nu, tā, nu, diezgan netveram, un tas nevienmēr ir, tas, teiksim, ka vairāk, ka tas ir tomēr, var teikt, viena versija par tēmu, tas ir viedoklis par tēmu, jebšu, ka, nu, viņš arī varbūt, teiksim, un līdz ar to arī, teiksim, tas, ka tā ir interpretācija, faktiski, kā varētu notikt, vai ne, tas ir interesanti. Protams, arī, varbūt vairāk tas ir redzams arī dažādu veidu, teiksim, nu, tādos, nu, vēsturiskos, piemēram, bija arheoloģijas vai ģeoloģijas, teiksim, pētījumus, un tagad arī, nu, populārais temats 2012. Gads, vai ne, tur pasaules gals, vai ne, tur dažādi veidu tās, nu, filmas, kas ir rodās, vai ne, teiksim, tad var redzēt arī, kā škad ir, nu, ģeologs spekulē par kaut kādām tēmām, vai ne, pēc tam tur ir arheologs kaut ko spekulē par tēmām, vai slavenākā, protams, tur bija māju, tas kalendārs, vai ne, ko tur māju īstenībā, domājuši, beigās, vai tur tā, Nu, māja tā īsti, jā, viņiem beidzās tas kalendārs, un viņiem tiešām varētu teikt, viņš tiem 5200 gadiem, kad beidzās tā iepriekšējais cikls, ir skaidrs, ka atsīmst, ka tajā brīdī tiešām ir tā spriežot pēc visiem geoloģiskiem atklājumiem pētījumiem uz to brīdi, ir tiešām bijis kaut kāds, nu, liela nokrišņa daudzums, kaut kāds straujāk temperatūras pazemināšanās, atsīmst, tas tā ir bijis. Un līdz ar to, protams, atkal māja, pieņemot, ka, nu, saskaņā ar viņu to tiem ticējumiem, kad Katrs cikls sākās un beidzās vienādi. Līdz ar to, ja iepriekšējais cikls beidzās tā, tad, kad mums tagad atkal beidzās nākošais cikls, ka atkal būs tās pašas ziepes, un mēs atkal lecam uz tās idejas, ja tā ziepes ir maija prognozē, ka būs ziepes, vai ne, nu, konkrēta veida, teiksim, ka būs tur tas debes krokodils, kas tur lies to ūdeni tik ilgi, kamēr viss tev zemes beigsies, vai ne, un tad mēs meklējam tos pamatojumus, un tad tur ir atraduši, kad jā, tad tur būšot, sakritīs, kad, lai, kā tur iznāc, kad Zeme būs vienā, uz, kaut kādā veidā iznāk tur uz vienas asa galaktikas centru, un ko tur vēl tur atraduši, un tas uzreiz kaut ko tur vajag iespaidos, un tad bija, protams, vēl viena populārā lieta, jā, poli nobīdīsies, un pēkšņi tur iznāk, un izvēl, tieši 2012. Gada 21. Decembrī tie poli aizies pieskara, bet, nu, atkal tas ģeologs bija, redz, sapētījis, ka tāda lieta kā poli nobīdi, jā, reāli tas ir arī noticis pirms 800 miljoniem gadu, Bet tā lieta ir tā, ka tas notic, samēram, 1 miljonu gadu laikā, un faktiski, nu, ja mēs dzīvotu, mēs to nemaz nepamanītu, ne? Nu, tas tāds interesantās niansības, kas vienmēr tiek liktas kopā, un nesūtos to, protams, mēs nevaram noliekt cilvēkus, ne, mēs žaudām ļoti mētiecīgi strādā uz to, lai tiešām tas, nu, ne labi, ne pasaules galas, bet, nu, teiksim, diezgan globāla mēroga problēmas mēs sastrādātu, vai ne, bet... Vai tas notiks tieši 2012. Gada 21. Decembrī, ieteicams pulkstens 12. ir 21. Es nezinu, vai tad būtu 1-2 kaut kādā veidā sakombinēts, vai ne, bet nu, tas atkal ir cits jautājums, man liekas atkal, tas ticības jautājums, bet nu, kaut gan es jau saprotu, ka Latvijas gadījumā ir tagad tiek pārcelta, teiksim, tās katastrofas uz 2080. Gadu, kas ir jau tad viss tur noplūdināsies, un tie būs, tikai dažas tās teritorijas paliks virs ūdens, un tas vispār ir diezgan drošs, teiksim, tāds, nu, droši, kā jāsaka. Bet, vai ne tādā ziņā, jā, tāpēc tas ir ļoti tālu, un tad mēs katrā ziņā tur, nu, tie paši pareģotāji nepiedzīvos, tā kā tas ir, vienmēr teikt, bet es jau teicu, vai ne, jā. Bet šitā jāpasakot, ka, diemžēl, tā arī zinātiskais skepticisms diezgan daudz ietekmējis, loži vienkārši no naudas un līdzekļiem. Un tagad ir tādas dokumas jau lielas, tādas sazarotas, varētu teikt, tādas, kuras paši sev uztrauk, vienkārši tāpēc, ka tā ir, nu, tā, tā ir nauda, tas ir biznes, ja tur, ja, ja uztur vispār pieņem to viedokli, notiecīgi noslāpē, teiksim, ja kurs iebildums, tad tie cilvēki, kuri vispār tur īstīmā neko nesport daudz. Katru pietiekoši attīstīt tehnoloģiju, nav atšķiram no maģijas, es neatceros, kurš to bija teicis. Tas cilvēks, ja? Priekš nospiedošu vairāk no cilvēku. Un es paliku nekorektu lietu, pateikšu, tā antropogēna no globālā sasilšana. Ļoti izskatās tieši pēc šādas dogmas, ja? Sevišķi pēc visiem tiem nepatīkamajiem atlaikmiem pēc viņas, kā visādām noklīgušām elektroniskajām vēstulēm, tur nopludinātām un tā tālāk. Nu, ja tā viņas ir palas ordināls, nevis to, ko viņi paši par to saka vēlāk, ja? Bet palas tos ordināls, nu, skaidrs, ja, nu, tu vienkārši piedzam datus, tā, lai iznāktu viss kā vajag, jo, ja to neizdarīs, ja, tad, nu, agrants nebūs vairāk pēc tam, lai pētīt metodas, kā izvairīties no antropogēnās globālās sasilšanas. Ja? Ir cilvēki, kas nopelnījuši vārdu tiešām nozīmē miljardus uz to jau uz zaļajām tehnoloģijām, kuras citādi būtu ārkārtīgi neefektīvas, teiksim, ekonomiski neizdarīgs, bet, nu, ja mums ir jāizsargājas. Ja? Nu, tas tā kā piemērs. Es jau arī neesmu klimatologs, ja? Naņemos spriest to, bet tāpēc daudzām blakus pazīmēm izskatās, ka viņi tieši tāda paša sevi atražojoša lielu dogmu sistēmu. Nē, es domāju, jā, tas, teiksim, tas nāk iekšā, ja parādās mums kaut kāds konkrēts intereses, ne tikai vairs intelektuāls, emocionāls, bet arī finansiāls, piemēram. Tad, un, protams, atkal, es domāju, tas atkal ir maisījums, jo tāpēc daudzas gadījumās atkal es pieņemsim zinātnieku. Daudz zinātnieku varbūt ir atdījuši savu vārdu uz tā, ka, teiksim, ka viņš ir, nu, teiksim, tur vadošais zinātnieks, tur, teiksim, sasilšanas jautājumus, piemēram, kaut kā tos, vai ne, nu, vēl kaut kas cits, vai ne. Līdz ar to, teiksim, ir skaidrs, ka arī, Es domāju, ka klimata pētījumos, kas klimats pats par sevi, man liekas, ir viena no vissarežģītākām sistēmām īstenībā, un kur mēs redzam to prognozēšanu jau vienu, cik tā ir absolūti tā nelineāra sistēma, kuru nu, nevar vienkārši tā. Pat mūsdien ļoti jaudīgiem kompjūteriem mēs redzam, ka ir grūti izmodelt, nomodelēt viņu. Ja? Tad līdz ar to arī, teiksim, sevišķi jau kaut kāds garāka termiņa, protams, tās prognozes, tas ir, protams, faktors, kas jāņem vērā. Tāpēc tas ir kā sasaucās dažādi cilvēki intereses arī, protams, es domāju, šajā konstrukcijā sasaucās. Ir cilvēkam finansiālās intereses, ir cilvēkam, tas ir atkal, nezinu, reputācijas jautājums. Ir cilvēki, kuri vienkārši tam tic varbūt, un tas viss ir kopā, un līdz ar to tas arī rada, teiksim, kaut kādu tādu, nu, spēcīgu kustību vienā jūtā vizienā. Jā. Es pilnīgi piekrītu, ka zināt, nav nekas tāds ideāls idealizējums, arī to, ka ticība prasa, līdz tieši esmu īpaši pašiem cilvēkiem. Jautājums ir tās, nu, kas tad labāk par to mums ir? Piemēram, tad budismas. Budismas, ja zinu, vairāk, tas tā teikt, nu, novirziena, zemudismas, kā budismas un vēl tādā vien tirādi. Un, nu, teiksim, bet pašā budismā iekšā ir, nu, par to te subjektīvo apziņas, tur ir daudz skatījumi. Un, nu, teiksim, un arī pastāv pasaules dažas cīnas, tad pats, teiksim, kristiņa kreacionismas ir, aigurvēja dažādi šīs cits, bet, nu, daudz metodas. Bet katrs novirzies nonāk pie kaut kā sava. Un, teiksim, zinātne, un tieši dabas zinātne, manā skatījumā vairāk nonāk pie kaut kādiem vienām kopsaucējiem daudzas jautājumus. Teiksim, mēs zinām, kādām, nu, teiksim, reliģiskām vai arī pseidozinātiskām teorijām, tur ir, nu, mazīgi plaši dažādi pilnīgi tā teik, apkopojumus pasaulē. Teiksim, zinātne, dabas zinātne tieši, tas nonāk pie kaut kādu konkrētāku un vienādāku. Es drusku tam varbūt arī piekristu, jo... Es piekrītu, ka daudz ir prašīgas zinātnēm, bet ir tā kā tie pamāti, varbūt domās, varbūt citokāt un vielākā daļa zinātnes pieņem. Jā, bet tas, teiksim, ir atkal vairāk, ja mēs retrospektīvi. Un, teiksim, tas atkal, kur mēs esam izauguši un kur mēs esam jau nu, labi notestējuši to, ka varbūt, ka zemi ir apaļa, tur, es domāju, pārāk daudz cilvēku varbūt nestrīdēsies, es domāju, no zinātnieku, vai ne? Bet, teiksim, ja mēs domājam par to pašu, elementāra daļiņa, kas ir elementāra daļiņa, vai ne, teiksim, tur būs viedokļi daudzveidība un diezgan, tur ir diezgan karojoši nometnes, kur, teiksim, absolūti nevar runāt par to, ka tur būs kaut kāda skaidrība, vai ne, un līdz ar to arī es teiktu, līdzīgi arī, teiksim, kā citās, teiksim, uzskatu sistēmās arī, teiksim, zinātni arī, un protams, zinātni, kā galā, to dara zinātnieki, vai ne, un, teiksim, kas ir tikai cilvēki, un līdz ar to arī ar visiem cilvēciskajiem vājībām, un, protams, pirmā vai varbūt no tā. Es nezinu, vai tā ir pat vājība, bet mums ir nepieciešama ticība kaut kādiem, nu, teiksim, kā sākumā teicu par tām, ka, nu, tām, tā, kaut kādiem pamatiem, kaut kādiem pamatu pieņēmumiem. no kuriem mēs tālāk atvasinām, teiksim, un, un līdz ar to arī daudzos gadījumos mēs, mēs vienus un tos pašus datus, un kas ir redzams īstenībā, tas fizikā ļoti ir jautri un interesanti, tādā ziņā, ka ir vienu un tie paši, teiksim, eksperimentālie dati, kurus izskaidro, piemēram, trīs dažādas savstarpēji pat konceptuāli nesavietojamas teorijas. Un ļoti labi izskaidro. Izskaidro, teiksim, līdz pat, teiksim, prognozējumiem, teiksim, tālāk eksperimentiem, pārbaudāmiem, jā, atbilst, teiksim, viss, teiksim, nu, teiksim, saucamies Kazimīra efekts, vai nekas īstenībā mērē kā šo, šo vakumu enerģiju, jā, un tu, tu izskaidro trīs dažādiem, piemēram, dažādiem pilnīgi pretējām teorijām, kas ir savstarpēji izslēdzošas. Un viņš viss ļoti labi, perfekti apraksta, teiksim, to, kas ir eksperimentāli pārbaudīts. Jautājums ir, kā mēs izvēlamies vienu no šīm teorijām, vai, vai tikai vienu teoriju, kas izskaidro pareizi jautājumu. Tas ir tas lielais jautājums, kur, kur budismus teiks, nē. Īstenībā, ka ir iespējami dažādi, teiksim, atkal, nu, var teikt skatījumi dažādi, bet, nu, atkal šis, šis nu, zinātniskais realisms, tas atkal teiks, nē, ir tikai viena. Un, un faktiski, uz ko mēs ejam tā kā puzlēm, mums ir kaut kur, teiksim, tie, mēs tos, tos vārdus salikām, teiksim, ok, nu tā kā sākotnē, jo varbūt salikām it kā bija vārdus, bet tas nebija pareizi, bet vēlāk mēs viņu nokuriģēsim un pēc tam mēs dabūsim pareizo ainu. Un tā doma ir tā, ka kaut kur galā mēs nonāksim pie tā, ka mēs dabūsim koherentu, skaidru ainu par, par teiksim, šo, šo, nu, mēs izskaidrosim realitāti tādu, kāda viņa ir. Un tad ir jautājums, vai tas ir iespējams, un, un, un tad atkal tie, tādā ziņa, man būtu patīk, Budismā arī, protams, ir savas dogmas, un, teiksim, ja mēs viņam pieķeramies, tad mēs, mēs kļūstam dogmātiski, mēs kļūstam arī iekonservēt, bet kopumā, man liekas, tā sistēma, ja trusti prakstīgs, ir tas, ka, nu, kritisks ir piegājiens, un tas ir, teiksim, varbūt skaidrs, izpaužās, piemēram, attiecībā uz budismu kosmoloģiju, kur, kur viņa svētība dalēlēm ir teicis, ka, teiksim, kad trešā nodaļa Abidārma Košā, ko sarakstīs Vasu Bandu, kas ir kā, nu, tāds, nu, diezgan kanonizēts, jo teksts ir, vis, kur aprakstīta šī budisma kosmoloģija, kur aprakstīta debesu ķermeņa, tur izmēra, natāms un tā tālāk, kas nekādā veidā neiet kopā ar to, ko, ko mēs zinām mūsdienās, viņš saka, tas būtu vienkārši jāpāraksta. Un teiksim, ka, ka budistiem ir jābūt pietiekoši atvērtiem uz to, ja zinātne kaut ko ir empīriski konstatējusi, pārbaudām taustāmā veidā, nu teiksim, tā kā, piemēram, nezinu, zeme ir apaļa, mēnesis ir kaut kā 384,000 km no zemes un tā tālāk, viss šī tāds, teiksim, detaļas, kad, Tas ir pārbaudīts, tas ir nomērīts, par to, ja, teiksim, zinātnieki viens prāts. Būtībā tas ir, teiksim, jau nu, tieša pieredze, ka mēs esam tieši to, to pārliecinājušies. Tad līdz ar to, ja mūsu teorija tam neatbilst, mums jāatmet savu teoriju. Un tas ir, protams, ļoti grūti, tur atkal ir iekšē ir dažādi cilvēki, un nu, par to mēs arī drusku runāsim, teiksim, kāds ir, teiksim, vispār kopumā šīs budismu zinātnes attiecības gan no abām pusēm ir, un, un, un, un, un tur ir problēmas, es domāju. Bet šitas gan bija interesanti. Es arī novalu grazēju drusi, bet tas nozīmē, ka, teiksim, kosmoloģijas enciklopēdija pagājušo gadā izdevāt varētu kļūt par budismu kanonisko tekstu. Nē, jo tāpēc, lai, lai panāk par kanonisko tekstu, tas ir ļoti garš process. Nē, es pieļauju, ka jā. Es pieļauju, ka jā. Tas ir atkarīgs īstenībā no tā, cik mums būs atkal, teiksim, šie budisma nu, filozofi atvērti, un, teiksim, tad būs atkal kaut kāda jauna paudze, kas jau būs gatava to izdarīt. Bet kosmoloģija jau nav nekāds izdarījums. Tad, tad ja tagad tā atkal bišķi novūt, mēs esam iestarpolē, iznāk, ka šeitā varētu asimilēt vienkārši visu paši, kas ir zinātnes. Nē, nē, tikai tās, kas ir, teiksim, kas, kas ir tiešām saistīts ar šo apkārtējās pasaules, ja tā varētu teikt, ārējās pasaules, teiksim, fenomeniem, ko budismas būtībā nav pētījis, kur īstenībā viņam ir, nu, teiksim, es teiktu, ir spekulācijas par tēmu. Un līdz ar to, teiksim, šajās sadaļās, ja, teiksim, mēs varam aizpildīt šīs spekulācijas ar kaut ko labāk, tas būtu it kā jādara. Un es domāju, ka tas arī varētu teorijas notis, kaut gan arī no otras puses ir, nu, es teiktu, nu, cik liela nozīme, jo faktiski atkal budismas varētu teikt, nu, zin, ka droši daudz nepiekritīs tam, un tāpēc, ka ir daudz autori rakstījuši, ka budismu interesē gan tas, gan šitas, gan vēl kaut kas tāds, bet es domāju, no tīri praktiskā viedokļa, no cilvēka transformācijas viedokļa, kas ir centrālis mērķis, nu, cik svarīgi ir īstenībā, vai mēnesis ir, es nezinu, divreiz lielāks pa sauli vai divreiz mazāks pa sauli, piemēram, ne? Nu, no tā viedokļa tas neko īpaši nemaina. Bet tas ir vienkārši tikai, nu, vairāk tāds aprakstošās dabas, nu, Ja tāpēc, ka, nu, tāpat ir Abidārma Koša, kas īstenībā viņi apraksta dažādas lietas, un tā skaitā arī, teiksim, nu, ir, var teikt, nostīt ārējās pasaules aprakstītā kosmoloģija, kas īstenībā, jāsaka godīgi, ka, man liekas, ka budisti, kā tā, tur neko daudz no paši nemaz pielikuši klāt, un paņēvuši vienkārši, kas īstenībā tā ir tradicionālā indiešu kosmoloģija, un ar, ar, ar visu šo, teiksim, nu, ticības īstenībā ir diezgan interesants viedoklis, un daudzos gadījumos mēs redzam, ka arī ir šāds tāds tēmas, kas ir saskanīgs, teiksim, arī šajā šajos kosmoloģiskajos redzējumos, piemēram, par to pašu, nezinu, iespējams pulsējošo visumu un tā tālāk. Nu, kaut kādā patreizē brīdī mēs it kā vairāk domājam, ka visums tikai izplešās, vai ne, bet nu labi. Tas ir cits jautājums, bet katrā ziņā par to, ka ir cikliski kaut kādi procesi, un ka visums nav stacionārs, piemēram, ka viņš ir nemainīgs, vai ne, tās, teiksim, domas, kas it kā jau sasaucās un jau ir paralēlas, vai ne, un, teiksim, ir vēl viena lieta, teiksim, ka šī nepastāvības princips, jā, ir, bet budismas saka, ka būtībā nekas nestāv uz vietas, viss nemitīgi mainās līdz ar to, teiksim, tāpēc arī tas viens no tiem piemēriem ir, nu, teiksim, bāzes lietām, kāpēc viņi arī saka, ka nav tas, nu, lietām nav savas kaut kādas identitātes, jo tie ir procesi faktiski, vai, nu, ja mēs izsētam ārā kaut ko vienu, mēs interpretējam, viņas iegūst savu identitāti caur to, kā mēs viņus uztveram. Mēs viņu iztaisam par lietu, tā nav lieta pat no savas puses, bet, nu, labi, tas ir cits stāsts. Bet vienkārši tas jautājums, es teiktu, ka lielā mērā atklāju, mēs tas sasautās ar kvantu mehāniku arī, mēs varētu teikt, ka darīt. Mēs redzam, ir tikai mutaļojoši kaut kāda, teiksim, šī nemitīgas transformācija procesa, un ja mēs atkal cenšamies kaut ko ļoti specifiski mēģināt izvilkt ārā, izdalīt, tas, teiksim, nav iespējams vienkārši, bet vispār tur. Saistībā Heisenberga nenoteiktības principu, viņš pasaka, vispār ir robežas kaut kādas. Nevis tāpēc, ka mums nav piemērotas pietiekošas smalkas ierīces, bet vienkārši, var teikt, ir dabā ielikts, var teikt, līmenis, kurā mēs vienkārši nevaram precīzāk dabūt ārā informāciju vairāk. Kas ir atkal, kas ir interesanti. Bet nu atgriežas atpakaļ, es domāju, ka jā, būtībā vienkārši ir, man liekas, ir tēmas, kas ir svarīgs, un tēmas nostīk, kas ir mazāk svarīgs. Ja, teiksim, mazāk svarīgajās tēmās, es domāju, ka viņš varētu pilnīgi mierīgi piekrist, un kāpēc, un kur ir kompetence labāk. Ja, teiksim, mēs skatāmies tiešām rietumu, teiksim, šī metodoloģija, metoda un viss pārējais instrumentārais, viņš bijis labāk piemērots, nekā es domāju, nu, kaut kādiem budistu prātniekiem, kas ir, teiksim, kaut kādā citā veidā centies to izmēr. Bet, nu, praktiski pieredze, teiksim, nu, kaut kādā vēsturiski apskatāma periodā šādu, nu, jau iepriekš jau pamazāk kanonizētu tekstu maiņēt vai aizvietošanā. Un tas diezgan tāds ir, parasti tas nāk vairāk caur, saistībā caur komentāriem, ir kā, kas īstenībā beigās ir, teiksim, kā rodās pat jauna filozofiskie virzieni. Tādā ziņā, ka ir bijis, teiksim, ir kaut kāds viens, teiksim, pēc tam ir bijis, piemēram, kāds ir komentējis un ielicis to, viņš saka, nu, tas ir jāsaprot tā. Pēc tam atnāk kāds cits puisis saka, nu, teiksim, un pēc tam laika tas jau pat ir kļūst par kanonizētu tekstu, un viņš saka, tā tas ir izskaidrojums, jo tāpēc, ka kā it kā tā budismu atkal teikt, nu, tās, man teikt, literatūras, tas sadalījums ir tā, ir visi pamats ir sutras, kas īstenībā daudzos gadījumos viņas ir, nu, dažkārt ir, viņš ir varbūt pagrūt pat interpretēt, nezinu, kas īstenībā ir domāts. Kā. Vai pieši izsmantēšanas un atsaukšanās uz iepriekšiem darbiem vai gadījumā mēs vēl nenonākam pie skolastikas. Akas bija nomājām visu laiku Eiropā, kur bija šie baznīcas tēvi, bībās, ko atsaukties un daži ārstu pēc teksti. Jā, tas risks ir. Jā, šo tas risks ir. Bet tāpēc arī atkal tas pastāv tam, ka nu, varbūt tā cita lieta bija tas, ka vairāk arī tie komentētāji, viņi visi bija, teiksim, tas nebija nu, tāds pliks komentēšanas, vairāk viņi arī paši bija praktiķi, ja? Un, teiksim, tas, ko viņi komentēja un ko viņi, nu, teiksim, mainīja, bija precīzāk, viņi mainīja tās interpretācijas, bija vairāk saistībā ar tīri praktiskām jau lietām, kas bija, un teiksim, arī no šiem filozofiskiem pamatiem, tas atkal bija, teiksim, caur loģikas, teiksim, šo pielietošanu. Un, teiksim, un tādā ziņā, kas bija atkal, ka tā bija, nu, protams, atkal, jāsaka, senās Indijas tradīcija, kad, nu, nekas jau nepagāja garām tāpat vienkārši, vai ne, tu tur kaut ko izmaiņa, kaut kādu citu interpretāciju, un sāc piedāvāt, uzreiz ir, teiksim, var teikt, nu, konkurējošā viedokļa pārstāvs, kas uzreiz bija viņam, kas debatēja aktīvi. Un, teiksim, tajā laikā bija pat vispār tie noteikumi tā diezgan skarbi, es sapratu tā, ka tas, kurš zaudēja debatē, faktiski viņš, bet viņš arī laikam labprātīgi piekrita tā, ka viņš tad pārgāja faktiski tajā pretējā nometnē, var teikt, un līdz ar to, teiksim, ja tu mācēji pierādīt, ka tev ir taisnība un savu loģiku, tas bija pamatā, teiksim, cevišķi filozofijā, tas balstījās pamatā uz loģiku. Protams, ir runājot par kaut kādiem atkal, teiksim, šiem meditatīvām lietām, nu tas tie ir praktiķi atkal. To tu praktiski esi izmēģinājis, un tas neatbilst nekādām lietām, es saku, par, šitas jau, nu, tas tā neies krastā, vai ne, un tas atkal, līdz ar to es domāju, ka tas arī atkal ir, un ir atkal dažādas skolas un dažādi novirzumi, bet budismas, man liekas, kas ir raksturīgs, ka budismas atšķirībā, varbūt, no kristīgās ticības ir daudz decentralizētāks, un līdz ar to arī, teiksim, tas ir, nav bijusi tik milzīga tā karoša, lai arī bijusi karošana, protams, arī skolas starpā un tā tālāk, un viņš vienmēr ir, kas ir interesanti arī, ka viņš pārējot, var teikt, uz citu teritoriju, viņš ir mainījis, viņš ir transformējis, viņš ir daļēji paņēmis iekšā kaut ko no tās teritorijas, var teikt, pat, teiksim, nu, šiem kultūru priekšstatiem, no reliģiskiem pat priekšstatiem, jo, ja teiksim, nu, teiksim, skatāmies, kāds budisms Tibetā, Ķīnā, Taizemē, nezinu, vēl kaut kur, viņš katrā vietā liekas, kā, nu, Amerika, bet tas ir tas jaunais, starp citu, tas ir tas jaunais, kur viņš vēl faktiski, viņš vēl nav izveidojies, es uzskatu. Ir pārāk agri vēl runāt, jo, teiksim, būtībā tur ir tikai kaut kādi, nu, tagad varbūt būs pagājuši kādi 100 gadi, kurš budisms būtībā ir klātbūt, un, protams, viņš no sākuma viņš aiziet kā klasiskā lieta, bet pēc tam, pamazām tie cilvēki viņi pārveidoja, jo tie tieši arī viņi pārveidoja Indijas budismu, viņi uztaisīja, kā teikt, viņi uztaisīja savu budismu veidu, kas ir, protams, viņš saglabāja pamatus, bet, teiksim, šīs interpretācijas, kas ir piemērotākas vietējiem cilvēkiem, līdz ar to šeit ir tā vieta, kur es domāju, kur var parādīties tas, ka mums būs, teiksim, nezinu, varbūt Amerikas, varbūt Eiropas budismas vai varbūt Rietumu budismas, grūti pateikt ir to, bet izskatās, ka viņš varētu atšķirties īstenībā. Un kurā būs iekšā, teiksim, varbūt arī, kad būs ar laiku filozofi, kas uzrakstīs savu komentāru, kas rakstīs, teiksim, šīs sutras interpretēs kaut kādā jau, nu, zinātniskākā veidā, bet, teiksim, atbilstoši tādā, nu, kā mēs redzam tā brīža sabiedrība, kā to redz. Tā kā tas nav izslēgts, bet es domāju, tas tikai drusku pārāk par to runāt šobrīd šeit, jo, kas ir interesanti īstenībā arī, es zinu, ka es daudz vienmēr, teiksim, nu tā, cilvēkiem runājas, kas ir, teiksim, šajā lietā daudz vairāk iekšā, ir tiešām interesanti paskatīties, kāds būs vai nu Rietumu vai Amerikas budismas, jo viņš noteikti nebūs tāds kā Tibetas budismas, jo kas arī tagad ir, pieņemsim, kā, nu, kas ir izplaties un daudzās vietās viņš ir iegājis, viņš transformējās, viņš mainās, viņš sāk mainīties, bet, protams, no sākuma viņš ir kā, un ir atkal, teiksim, tas tie divi procesi, no vienas puses ir spiediens uz maiņu, un otras puses saglabā, teiksim, to nu, vai teikt, nu, kanonisko versiju, bet parasti, ja beigās viņš tomēr izmainās, un šis ir tomēr drusti, ir kaut kādi elementi, kas paliek, un ir elementi, kas tiek nomainīti. Tas ir, nu... Jā. Tas ir nemiskās kultūras, tas nav liekas uzskatīt par prāvu, un būt tas atšķirības. Nē, es domāju, ka atšķirības ir, bet tas ir atšķirības, teiksim, Es godīgi sakot, es neko daudz nezinu par vēdisko skatījumu, teiksim, tā, līdz ar to man būtu diezgan grūti uzreiz tad, teikt, runāt par tām atšķirībām, kas ir. Bet, nu, varbūt tā viena atšķirība ir tā, ka, kas ir vēdiskajās kultūrās, ir šīs nemainīgās, konstantās dvēseles klātesamība, un kurš savukārt budismā absolūti nefigurē. Ja precīzāk taisni otrādi ir ātmāna, teiksim, šis jēdziens, kas ir, teiksim, taisni noliedz to, un, teiksim, arī budismā ir bijušas ļoti nopietnas debats ar teiksim, veidiskajām skolām tādām kā Samkja, piemēram, par to, kas, ka, nu, šo pret šo ātmanu jēdzienu, tur arī, teiksim, atkal arī druski nāk jau arī tālāk, teiksim, tāds, nu, lietu eksistences vai dabas, teiksim, jautājumi, kas atšķirās, piemēram, jau iznāk, ka šīs pašas Samkes skolas būtībā viņi saka, lietas jau šie pirms cēloņi eksistē pašā lietā, var teikt, un ka lietas vienkārši eksistē nemanifestētā veidā, un pēc tam viņas vienkārši tā ir tā daba par kritiju, un pēc tam, teiksim, nāk, teiksim, šīs transformācijas, jeb šie ārī apstākļi, kas ļauj lietai it kā manifestēties, un ko budismas saka, Tas tā nav, un tagad tā ir kaut liela filozofiskā debeta. Tā kā katrā ziņā viņam diezgan būtiski, es domāju, atšķirības katru no šī viedokļa skatoties, jo tas iedalījums būs savādāks. Tā kā, bet es saku, es tiešām neesmu dišs eksperts nekāds vēdismu lietās, es neesmu arī budismu lietās. Bet tur es esmu drusku kaut ko nu, lasīt, kaut ko vairāk zinu. Es gribētu precizēt Tas tās niecīgs jautājums, ir gudīgi. Bet es precizēšu vēl. Jā. Tā, psihologijā pēc Junga, Jungas izšķirās tādas divas lietas, apziņa, priekšapziņa, bezapziņa, tā kolektīvā apziņa. Vai mēs pareizi, nu, mums gribas kaut kā vienmēr salīdzināt ar visu, vai mēs pareizi varam pieņemt, ka budismā apziņa ir viss, manis, nu, nosauktais, jā, tāds Junga. Es domāju, ka jā, jo faktiski, nu, budismā vienkārši ir apziņa būs jebkura subjektīvā pieredze, kas ir nemateriāls dabas. Būtībā, ja tā mēs, nu, rietumniecisko, jo, teiksim, šo definīciju savukārt atkal, ja mēs skatāmies pēc budismu paša definīcijas, ja, tad prāts ir tas, kas ir it's luminous and knowing, tas ir, teiksim, tādā ziņā, bet tā atkal jāsaprot, kas ir domāts ar luminous un kas ir domāts ar knowing. Luminous tas ir, teiksim, nu, tāds ir kā, nu, izgaismots savā ziņā, bet tā doma ir tāda, ka tas ir saistīts jau ar kognitīvo to funkciju prāta, tādā ziņā, kad, kā mēs uztveram lietas saskaņā ar būtismu. Un tas ir tas, kad mēs radām, pateikt, tādu mentālo nu, hologrammu būtībā, kuru mēs zinām. Tās ir divas tātad prāta funkcijas, un tas kam piemīt šīs divas funkcijas, ir prāts. Un līdz ar to, teiksim, nu, piesim, ja mēs redzam kaut ko, tad šis objekts viņš ir mentālā hologramma, kuru mēs zinām, tā ir redzes apziņa. Ja? Mēs dzirdam kaut kādu skaņu, mums atkal ir šī, var teikt, mentālā hologramma, kuru mēs zinām, tā ir dzirdēšana. Ne? Un tāpat ir, teiksim, ja mēs domājam, mums atkal ir kaut kāda šī, var teikt, šī mentālā hologramma, kuru mēs zinām, un, teiksim, tādā veidā visas šīs emocijas ir vienkārši atkal kā faktori, ir var teikt, tas ir galvenais pārts, un ir pavadošie, var teikt, nu, šie aspekti ir faktori, kas saucās, kā tur secondary mind, dažkārt ir sauc arī, teiksim, un tā tālāk. Bet tie ir tikai pavadošana. Bet līdz ar to es saku, būtībā nav šis iedalījums. Un viņi arī saka, ir trīs prāta līmeņi, vai ne? Ir rupjais, smalkais un viss smalkākais prāta līmenis. Ja? Bet tā kategorizēšana ir pilnīgi savādāk nekā, teiksim, rietumos noteikti. Teiksim, tās kategorijas nesakritīs teiksim, kopā. Teiksim, un, protams, atkal mēs varam runāt par sutru un tantras metodi, jo tantra aiziet jau vairāk, viņi saka, ka būtībā ka prāts, ja, teiksim, viņš ir kā ir tas tie smalkie vēji saucam, ka būtībā ir enerģija, kā vai ne, un tad līdz ar to mēs varam teikt, ka prāts un enerģija, ka tas ir tas smalkākais prāts ir nešķirami saistīts ar šo smalkāko it kā enerģiju, un tas ir atkal drusku vēl nu, tāds cits skatījums. Tā kā katrā ziņā, es domāju, ļoti grūti viņas salīdzināt tos, jo tās klasifikācija ir pilnīgi savādāk, bet, nu, ja tā mēs pavisam vienkāršot skatāmies, tad viss ir kurš beigums, teiksim, subjektīvās pieredzes, kas nu viņas ir, kas ir nemateriāls dabas, tas viss ir, tas ir prāts. Vēl viens precizējums, tad budismā tiek pieņemts, ja, kā šī apziņa pārdzimst, ja, viņi paliek tā, tad, nu, nemainīgi. Nē. Viņi mainās. Apziņa mainās katru momentu. Viņa sajaucās arī ar citām apziņām. Kā tas, jā, domās ar citu cilvēku apziņām? Jā, piemēram. Nē, viņi ir individuāli. Viņa nav pastāvīga, nē, tāpēc, viņa ir individuāli. Jo būtībā, kas ir apziņa, faktiski, mēs varam pateikt, tie ir individuāls pieredzēšanas momenti, vienkāršākos sakot. Tie ir individuāls pieredzēšanas momenti, teiksim, es nezinu, redzēšana, dzirdēšana, jušana, moments aiz momenta, kadrs aiz kadra, teiksim, un tas, teiksim, šī kadra plūsma, tā ir apziņa. Un, šī, un katram no mums ir sava, teiksim, šī, var teikt, pieredzēšanas plūsma. Līdz ar to viņas nekādā vietā, teiksim, nekuršķojas. Pēc tam, protams, atkal, kur viņas sasaistās zināmā mērā, ir tas, ka, ja mēs rīkojamies līdzīgos apstākļos, ja mums ir, kā var teikt, blakus esošajiem cilvēkiem, tad mēs atkal pēc tam nonākam līdzīgos apstākļos, kas ir kā, nu, tas ir tā saucamā kolektīvā kārma, kas ir atkal, nu, teiksim, tādā veidā mēs sasienamies, bet tas ir atkal caur to miedarbību. Mēs miedarbojamies, mēs nesajaucamies, mēs miedarbojamies, protams. Nu, jā, tā, tas ir labs jautājums, katrās, nē, tas ir, tiešām, tas ir ļoti labs jautājums, no tā ir ļoti liels būtisks seks, jo faktiski ir tas, ka, nu, viens no skaistiem budismu pieņēmumiem, uz kā ir cieši Mahajānas budismā, tiek ģenerēta, tu teiksim, tā līdzietība un mīlestība un tā tālāk, ir tas, ka visas dzīvās būtnes bijuši mūsu mācas. Kādā veidā tas ir iespējams? Tas ir iespējams tikai tādā situācija ir ierobežots apziņu skaits, kas neroda, nav apziņas, kas rodas no jauna, un tas īstenībā ir kā arī izriet no tā, ka budismu saka, apziņai nav sākuma un nav gala. Apziņa, teiksim, visu laiku notiek kaut kāda individuālais pieredzēšanas momenti. Ja? Līdz ar to, pat cik it kā nav sākuma, tad nekā nevar rasties, un īstenībā tas skaits ir faktiski ir limitēts. Un tad ir nelimitēts laiks, jo laikam arī nav sākuma faktiski. Viņam nav sākuma, nav gala, līdz ar to, un viņš tad līdz ar to visi sādos veidos, mēs esam bijuši visdažādākajās kombinācijās, un tad mēs iznākam, teiksim, ar visiem iespējamiem dzīvniekiem un visiem iespējamiem cilvēkiem, mēs esam bijuši visās iespējamās kombinācijās. Ienaidnieki, draugi, tas šitas vēl kaut kas tāds, un līdz ar to mums vienmēr, atkal, mēs nemitīgi veidojam kaut kādas jaunas saites, mēs atkal pēc tam, un līdz ar to atkal tās jaunās saites, pēc tam mums caur mūsu darbībām viņas nāk, tālāk uz priekšu mēs nonākam atkal situācijas saistībā atkal ar šiem cilvēkiem caur mūsu iepriekšējiem darbībām, un mēs veidām atkal vēl jaunas saites, un tā tas turpinās, un mēs nemitīgi tā vāramies tādā lielā visuma katlā faktiski. Un pieņemot dažādas formas, ja, protams, budismas, tas ir tas atkal, teiksim, tas pieņēmums ir par par pārdzimšanām, un pārdzimšana ne tikai kā cilvēku. Nu, ja, ja, ja rītas par pārdzimšanām, man vienkārši bija līdz vien grāmatī, kur ir viens, teiksim, dokumentēts pārdzimšanas gadījums, kas ir 35. vai 36. Gads Indijā, kur ir, tur, nu, tas bija interesants stāsts, tiešām tāds interesants stāsts, man liekas, klasiskākais piemērs tiešām, kur ir, ko ir grūti, faktiski, nu, kas ir visā tā veidā ir bijis pat ar dokumentēts un pat ar Gandijas beigās bija ieinteresējies par to pat un tikās ar to mitinīt, kas tur bija tā. Tā kā to pēc tam varam arī apskatīties. Bet tagad mēs esam ieslīdējuši ļoti vitāli svarīgajā barošanās procesa laikā. Jā, kāds pēdējos jautājums. Vai šeit nesanāk tā kaut kur pretrunu par to visu pieņēmumu, ka viss ir mainīgs un tikko apgalvo to, ka ir konstants kaut kas, kā piemēram apziņu skaits, jā, ka nekas jauns neradās. Šeit tas jautājums ir, ka rastos un kāpēc konstants, kāpēc tik konstants, kāpēc savu, kur viņam ir tas savukstants. To es nezinu, es nekad neesmu redzējis, teiksim, nevienu atbildu. Īstenībā, kas ir interesants arī par to limitēto skaitu, jo saku, vienkārši dažādi lēmumi, mums ir dažādi arī teikuši. Parasti viņš jau jautājumu cenšas vispār tā apiet kaut kā, ne, īsti nepatīk viņam šis. Bet īstenībā tam apziņas skaitam būtu jābūt konstantam, jo pretējā gadījumā ir tas, tu, pretējā gadījumā sāk nobrukt vēl vienas pieņēmums to, ka jebkura, ka gala rezultātā, ka mēs visi kļūsim apgaismot. Tas ir faktiski viens no tādiem pieņemiem. Tas nav jāuztraucās par to. Jo tad tā, ka vienkārši... Nē, jautājums ir kaut... Tur jautājums ir... Tas ir savādāks. Nē, tas ir atkal drusku savādāks jautājums. Cits klases jautājums. Mums nav jāuztraucās, teiksim, par to, kas tur notiek. Mums jāuztraucās par savu rīcību. Mums jāuztraucās par savu reakciju uz to, kas notiek. Mēs nevaram ietekmēt to, kas notiek, ja? Bet mēs varam ietekmēt tikai to, kā mēs reaģējam uz to, kas notiek. Jo tas atkal lielā mērā ietekmēs to, kas notiks tālāk, vai ne? Un tas ir tas, kur ir kā budismi saka, ka mums ir tā atbildība. Jo mēs arī pretējā gadījumā mēs varam teikt, nu jā, nu tam cilvēkam draķīgi, ja viņa karma, vai neko es varu padarīt, tas tāpat to nevar izmainīt, vai ne? Tas ir viņa. Principā, jā, mēs varētu teikt, ka tas tā ir, bet jautājums ir par to, kā es uz to reaģēju. Ja es reaģēju šādā veidā, šajā brīdī es reaģēju, Es radu savu kārnu, faktiski, un katru brīdi es radu savu kārnu. Tā ir tā problēma. Līdz ar to, protams, ir jā. Un budismā, protams, arī viņi saka, ir neierobežots visuma daudzums. Jā. Nu, neierobežots atklāt drusku, bet es taipāms iedzienas, jo tāpēc, ka viņam ir interesanti ar to skaitīšanu, tur ir divas zīmes, faktiski. Un ir tibetieši, un tās, tur vispār viņam ir lielais tūkstots un mazais tūkstots, un vēl kaut kāds visam, un tur dažādi iedalījumi, tur ļoti savas, nu, ja cī, ar, nu, bet kas ir interesanti, ka es vienā vienkārši arī, Sutrā redzēja, ka ir vienkārši, ka, teiksim, tādi apzīmējumi, kā neskaitāms, neiedomājams un tā tālāk, tie ir īstenībā skaitļi. Tie ir apzīmējumi skaitļiem. Tur, kurus var atvesināt atkal, nu, tur milzīgi, milzīgi, liela, lielas, bet tie ir skaitļi, faktiski. Un līdz ar to arī, nu, bet es tomēr tas jautājums, drusku, arī sekundārs ir faktiski, arī būs, man ir teikt, nu, labi, pieņemsim, ir vai nav, cik lielā mērā tas maina to. Kā tas maina man transformācijas potenciālu? Jā. Es saku, bet nu, teiksim, es nedomāju, ka tur ir milzīgi liela pretruna, jo, nu, ka tādā ziņā, kad, nu, ir šīs apziņas, viņas mainās, nu, teiksim, katrs moments ir nākošies ir savādāks, un viņas vienkārši plūs. Jā, labi. Paldies, mēs varam divos mēģinām atkal sākt.